Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 11 Mayıs Salı. Yıl 2010, ay 5, gün 131, Hızır 6. 1431 Hicri Cemazülevvel 27, 1426 Rumi Nisan 28. Fırtına. Günün tarihi. 56 yıl önce bugün 11 Mayıs 1954'te yazar Sait Faik Abasıyanık vefat etti. Burgaz Adası'ndaki köşkü müze haline getirilen Sait Faik'e 24 Nisan 1953'te Mark Twain Derneği tarafından şeref üyeliği kartı verilmişti. Abasıyanık daha çok yazdığı kısa hikayeleriyle edebiyatımızda yer alır. 100 yıl önce bugün 11 Mayıs 1910'da dünyaya çarpması ihtimali aylardan beri büyük bir dehşet uyandıran Halley kuyruklu yıldızı dünyaya yakın bir mesafeden geçip gitti. Yemek listesi gün 131. Püreli kadın budu köfte, imam bayıldı, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Stand up for your right. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 burası. Aynı zamanda da AçıkRadyo.com'dan yayın yapıyoruz. Ve Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'la birlikte Açık Gazete programının açılışını yaptık. Günaydın. Günaydın. Get Up Stand Up adlı parçayla Bob Marley ve Wailers'a da kulak verdik. O da bugün ölüm yıl dönümü Robert Nesta, Marley'in, Bob Marley diye çok iyi bilinen şarkıcı, besteci, müzisyen, aynı zamanda da çok önemli bir insan hakları mücadelecisi olarak hem Rastafari hareketinin büyük bir, en büyük temsilcilerinden biri, belki de birincisi. Ona bir günaydın dedik. Ayağa kalk, haklarını ara. Evet, günün en önemli haberleriyle başlayalım. Büyük bir istifa haberiyle çalkalanıyor dünya. Gordon Brown, İngiltere'de, Britanya'da başbakanlıktan ayrılmış. Hatta İşçi Partisi liderliğinden de ayrılıyormuş. Yani partiyi terk etmiş. İngiliz basınında bütün manşetler, Britanya basınında bütün manşetler bu Gordon Brown'un İşçi Partisi liderliğinden ayrılma kararını değerlendiriyor. Dün Brown partisinin liberal demokratlarla koalisyon kurabilmesinin yolunu açmak için liderlikten ayrılacağını açıklamıştı. İki yıldır başbakandı Brown. Parti liderliğinde Eylül ayına kadar, kongreye kadar, yani Eylül'de olacak olan bir aday bulunabileceğini umduğunu da belirtmiş. Evet, yani manşetlerde şöyle, Guardian bu şekilde son kozunu oynamış oldu diyor Başbakan Brown'un. Independent, Brown'un liberal demokratlarla koalisyon için fedakarlık yaptığını yazmış. The Times gazetesi Brown'un yine aynı şekilde Guardian gibi giderek son atışını yaptığını ifade etmiş. Daily Telegraph ise İşçi Partisi'ne gayet uygun bir darbe diye nitelendirmiş. Yorumsuz olarak veren The Financial Times ise Brown'un liberal demokratları kazanmak için istifa edeceğini yazarak Independent'la aynı şeyi vermiş. Milli çıkarlar demiş Brown zaten bu duruma. Yani liberal demokratlarla müzakerelerin olması milli çıkarlarımıza uygun, bu sebeple geri çekiliyorum demiş. Evet. Bu arada hükümet var mı derseniz, yok. Henüz daha nasıl bir şey olacağına dair bayağı uzakta görünüyor İngiltere. Hükümetin kurulmasıyla ilgili yapının bayağı muğlak olduğunu söylemek mümkün. Cüretkar bir komplo olarak nitelemiş Daily Telegraph gazetesi. Kötü niyetli ve olumsuz bir olay demiş Daily Telegraph. Brown eğer liberal demokratlarla koalisyon kurarsa Eylül ayındaki İşçi Partisi kongresine kadar 5 ay daha iktidarda kalmasına yol açacak bir hamle yaptı. Bu da demokratik değil demiş. İngiltere'yi 2 dönem üst üste seçilmemiş bir başbakanın yönetmesi anlamına gelecek demiş. Yani istifa etmekle demokratik davranmadığını söylüyor. İlginç, kirli bir hamle demiş. Evet, bu önemli bir istifa haberi ve biz de manşet olarak bununla açılışımızı yaptık. Çok tartışılacaktır herhalde. Fakat İngiltere'de hakikaten mor devrim, yani bu renkli devrimlerinden Britanya'da katıldı. Belki de tarihinde ilk defa 19. yüzyıldan kalma kanunlarla, seçim kanunlarıyla son derece antidemokratik ve temsili olmayan bir seçim sisteminin yıkılmasına gidecek reformu da bu şekilde yapabilecekler belki. Çok önemli bir haber olduğunu söyleyelim bunun. Bir diğer önemli haber de Meksika körfezindeki petrol kirliliği bir felaket senaryosu, korku filmi olarak gelişiyor. Dün senin sorduğun soruya bugün cevap gelmiş. Bir gazete, Ajans France Press haberinden, bu hani bir tüp koyuyorlardı ya, evet. Huni yerleştiriyorlardı, durduramadı. Müthiş şey diyor, yani petrolün akmasını körfez sularına ve bütün kıyılara yayılmasına, canlılar alemini de tehdit etmesine, oradaki kırılgan şeyi. B planı var mıydı diye sordum. Evet, evet. Yokmuş. Yok mu? Yok. Tek plan bu mu? Tek plan buymuş. işte yeni bir bu B planı mı bilemeyeceğim ama Associated Press'in haberine göre BP'nin planıyla deniz tabanındaki kuyudan fışkıran petrolün bir kısmının su yüzüne çıkması nasıl engellenecekmiş? Nasıl? Sürekli olarak seyreltici kimyasallar püskürtülerek. Sürekli olarak. Ebediyen yani. Bunun herhangi bir zararı var mı? Seyreltici kimyasal dediğimiz ne oluyor? Yani çünkü bir yandan hani dert evet petrolün suya karışmaması ama bundan sebep de şu. Yani petrol suya karışmasın. Çünkü zehirli bir kimyasal ve doğal yaşam üzerinde inanılmaz çok etkisi var. Rasyonel bir soru. Cevap bilmiyorum. Benim cevabım var aslında. Yani BP anladığım kadarıyla fena halde sıkışmış. Market Watch'tan çıkan bir haber var bende de. Şey diyor. Tamam anladık. Eyvallah. Neyse parası öderiz. Türkçe hakikaten bunu söylemişler. All necessary demişler. Evet. Yani neyse ödeyeceğiz hepsini. Artık konuyu kapatalım. Tatsızlığa varıyor. Art niyet seziyoruz dememişler. Ama hani ben öyle okudum alt metni. İstifa falan etmiş olmasın. Niye etsin birisi ki? Evet doğru. Şimdi demin sorduğun soruya da bir cevabım var. Bir zararı olur mu diyorsun? Hı-hı. Bilmiyoruz. Ha, çünkü bilmiyoruz. Şimdiye kadar denizin bu kadar derinliklerinde hiç denenmemiş bir yöntem kullanıyorlar. Yapmasak? O zaman petrol akıyor. Peki daha da hoş. Ben bu Hunnin hakikaten tek tek kafamıza geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. 98 ton yalnız. Yok daha küçük plastik parçaları da var onun. Ben pazarda gördüm. Yine şekil aynı, şemal aynı ama hani kafaya takıyorsun. Çok rahat ediyor kafa. Evet. Yoğunlaşıyor, sızıntı olmuyor dışarı doğru kafadan. Evet yani şimdi Deepwater Horizon'da bu büyük bir petrol akıntısı var, akması. Bunu önleyecek kuralların gelmesini Amerika Birleşik Devletleri engelledi. Sebep? Regülasyon yapmadı yani, tedbir almadı. Sebep? Daha büyük para kazanması, ekonominin büyümesini engeller diye. Biliyor musun onu? Ve şu anda da hiçbir tedbir alınmadığını biliyor musun? Alınamıyor Amerika ki. Amerika Birleşik. Hayır. Regülasyonları bundan sonra bari olmasın diye. Alındı. Bak, değiştirmek için. 3 haftalığına bu hani petrol çıkarma yasası çıkarmıştı ya Obama. Bush'un bile cesaret edemediği bir yasayı çıkardı. 3 haftalığına ertelemişler. Erteledi evet. Daha ne yapsınlar abi? Hayır bir de işte bir sürü eksiklik gedik var. Tüzük yönetmelik yani regülasyonlar çok eksik deniyordu. Onları bari sıkılaştırsınlar diye öneriler geldi. Olmaz dediler. Ekonominin gidişatını bozar dediler. Büyümeyi engeller dediler. Doğrudur. Evet günün önemli haberlerinden biri bu. Bir de Capital Times'dan, Wisconsin'dan bir Bill Berry'nin haberiyle bunu tamamlayayım günün en önemli haberlerini. Körfez şeyi feci tabii. Yani korkunç bir hale varmış durumda. Fakat başka iki de haber var. Tek korkutucu çevre haberinin bu olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz diyor Bill Berry. Başka da var. Başkaları da var diyor. Guardian'dan çıkan bir haberi ki ben görmüş fakat maalesef bütün bu hengamede verememiştim. Şoke edici rakamlar gelmiş. Amerika'nın muazzam bir şey yaşadığını söylüyorlar. Arı popülasyonunda tam anlamıyla bir kırım yaşandı. Sebebi de bilinmiyormuş. Yalnız dünyanın biyolojik bir felaketin eşiğinde olduğu. Çünkü bu kışı atlatamamış arı kolonilerinin sayısı ne kadar Amerika'da biliyor musun? %33. Üçte biri. Üçte biri bu kış yok mu olmuş? Evet arı yok kolonileri. Olmuş ve nereye gittiklerini de bulamıyorlar arıları çünkü. Arıların şeyleri, cesetleri de yok. Ölü arılar da yok. Kovanları boşaltıp gidiyor. Fenomen daha önce de aslında yaşanan bir fenomen ama gittikçe sıklaşan, artan. Ve dördüncü sene üst üste evet. Oluyormuş giderek artarak. Yani bu yeni değil. Son 4 yıl içinde dediğin gibi devam eden ama giderek ürkütücü bir şekilde gelişiyor. Ve büyük azalmaların dördüncüsü olmuş oluyor. Yalnız bir de başka bir şey var. Üçte biri azalmış ama yediğimiz, içtiğimiz yani besin olarak aldığımız her şeyin üçte biri tamamen bal arılarının polinasyonu, yani tozlamasıyla gerçekleşiyormuş. Yani son hikaye arıların ve başka şeylerin de ölümcül bir bitişe doğru gittiği söylenebilir diyorlar. Buna colony collapse disorder deniyor. Yani arı kolonilerinin çöküşü olayı. 3 milyon koloni gitmiş, arı kovanı gitmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde ve milyarlarca arı ölmüş dünya çapında. Bu da böyle bir şey. Bir üçüncü haberi de vereyim mi sana, kötü haberi? Artık başlamışken devam edelim, ne yapalım? Daha kötü ne olabilir mantığıyla bakıyorum. O yüzden iyiye doğru gidiyoruz. En kötüsüne daha gelemedim bu seks kaseti yüzünden Deniz Baykal'ın istifası haberini, ama ona gelmeden biraz daha az kötü bir şey söyleyeyim. O zaman, çünkü sen ağlamaya başlayacaksın biliyorum. Roundup adı sana bir şey ifade ediyor mu? Monsanto, dev Monsanto şirketinin, GDO yaratan şirketinin en büyük icadı işte. Böcek öldürücü. Hı hı. Monsanto onunla, evet, bütün var dünyayı oldu. Var oldu ve çok şey. New York Times'da bir haber ve başka gazetelerde de çıkan bir haber var. Roundup soyada ve pek çok başka şeyde kullanılıyor. Çünkü bütün ayrık otlarını filan öldürüyor yani. Genini değiştirdikleri için. Fakat börtü böcek direnişi geliştirilmiş. Roundup'ı artık takmıyormuş. Öyle yeni mi? Böcekler çıkmış ve korkunç bir hale gelmiş diyorlar. Ne kadar ciddi olduğunu sormuş New York Times'ın hikayesinde. Andrew Wargo diye birisiyle konuşmuşlar. Arkansas bir çiftçi şirketi gibi bir şey, çiftçi kuruluşu gibi bir şey. Şimdiye kadar hayatımızda gördüğümüz en büyük tek üretime vurulmuş darbe tehlikesi demiş. Hı hı. Yani böyle canavar otlar başlamış ve eski tip daha da zehirli böcek öldürücüler kullanmak zorunda kalıyorlarmış ya da bizzat elleriyle söküp atmak çiftçiler. Yani bir korku hikayesi de oradan gelişiyor. Bir yandan bu korku hikayesi aslında hani beklenmedik, aman tanrım falan bir şey değil. Değil mi? Yani zaten tam da tartışma buydu. Bu yaptığınız buna yol açacak deniliyordu. Ki deniliyordu derken hani bilim kurgu üzerinden ya da birisi akşam rüyaya yatıp bunları söylemiyordu. Zaten bunun böyle sonuçlanabileceğine dair tonla bilimsel veri vardı. Ama kar her zamanki gibi daha tatlıydı. Hani şu Monsanto var olduğu lafına takıldım ben. Deminden beri oradan kuruyorum kafayı. Monsanto'nun var oluşu kaç canlının yok oluşu oldu acaba diye bir böyle kurmaya çalıştım. Kuramadım. Olsun. Önemli olan onların kar etmesi. Değil mi? İlelebet payidar olacaktır. Evet, paranın gücü. Bir de biyolojik çeşitlilik, son dördüncü haberi de söyleyeyim. Dünya hükümetleri 2010 hedefini tutturamamışlar. Biyolojik çeşitliliğin canlı tutulması ve türlerin yok oluşunu önleme hedefini hiç tutturamamışlar. Yani bütün türlerin ve ekosistemlerin varlığı buna dayalı, ama Birleşmiş Milletler'in raporu var. Bu hafta çıktı Reuters haberi. Olmuyormuş. Yapamadık demişler. Biyolojik şeyi koruyamadık demişler. Ne yapalım? Hı hı. Irak'ın olmamış. Kilit kentlerinin korkunç saldırılarla tarumar edilmesi haberini de verelim, değil mi? Evet, öyle de çok tatsız bir haber var maalesef. Pek çok bombalı saldırının üst üste geldiği bir Irak'tan bahsediyoruz. Polis kontrol noktaları başta olmak üzere çeşitli kentlerde 10 kadar noktada düzenlenen saldırılar oldu. Irak'ta 60 kişi dün hayatını kaybetti. Yok, 100. 100'ü aşkın. 100'ü aşkın mı? Evet, şimdi 100'ü aşkın. BBC Türkçe geride biraz kalmış, geride olabilir. Kaldı. Yani şeyde bir tekstil fabrikası, pazar yerleri ve kontrol noktaları hedef alınmış. Hille'de, Bağdat'ın kuzeyinde, güneyinde, Hille kentinde 45 kişi ölmüş, 140 yaralı var. Basra'da bir pazar yerinde en az 20 ölü, çok yaralı. Bağdat'ta 7 Iraklı asker ve polis öldürüldü. Musul'da bir intihar eylemcisi bombalı saldırı, iki Iraklı Kürt asker öldü. Ve Felluce'de patlayan bomba en az 4 ölü, bir polis ve eşi var aralarında. Yani saldırıların büyük ihtimalle eş güdümlü olduğunu söylemek mümkün. Çünkü 2 saat içinde bütün saldırılar gerçekleşti. Bir kısmında seyir halinde gitmekte olan arabalardan susturucu takılmış otomatik silahlarla tarama yapıldı. Yaylım ateşi açıldı. Bir kısmında ise bombalar kullanıldı. Evet. Yine pazar yerinde patlayan bomba falan gibi korkunç haberler de gayet maalesef var. Evet, yani anlatılamayacak bir facia haberi var. Sırbistan'da 250 cesedin bulunduğu toplu bir mezarın ortaya çıkarıldığı haberini de verelim. Arnavutlar oldukları düşünülüyor. Ölülerin 90 yılında yaşanan şiddet olaylarında öldürülen... Şiddet olayları mı? Daha nazikçe söyleyememiş mi? Tepelerine bomba yağdıran Amerika Birleşik Devletleri'nin Voice of America'sı mı bu? Sırbistan'da savaş suçları savcısı toplu mezarın Kosova sınırındaki Raska kasabasında bir binayla otoparkın altında bulunduğunu, onun için bunca zaman bulunamamış çünkü üzerine bina ve otopark yapmışlar. Yani böyle bir tuhaf şey, Avrupa Birliği görevlilerinin yardımıyla Sırp yetkililer buldu deniyor. Bir de maden kazası var, çok ağır. Evet. Rusya'da maden kazası gerçekleşti. En az 30 işçi öldü. 60'a yakın işçi ise hala kayıp. Sibirya'da gerçekleşmiş. Kemerovo'da kömür madeninde grizu patlaması sonucu 30 kişinin öldüğü resmi olarak açıklandı bile. İşte 60 kişinin daha madende kayıp olduğu söyleniyor. 300 işçi çalışmaktaymış madende grizu patladığı sırada. Ve ardından kurtarma ekipleri de ikinci bir grizu patlamasıyla onlar da mahsur kalmışlar. Böyle büyüyen felaket durumu. Tabii Rusya'nın olduğu için bu haberler daha küçük. Ne gibi şartlar sağlanmıştı? Burada hata kime ait? Hani vahşice hiçbir güvenlik önlemi olmadan mı aşağıdaydılar? Buraları bilmiyoruz. Ama tek bildiğimiz işte 30 ölü, 60'a yakın da kayıp. Evet, günün ve dünün belki de en önemli haberine de geçelim Türkiye'den. Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davanın 13. duruşması yapıldı ve son duruşmada Dink suikasti sanıklarıyla Ergenekon davası arasında Ergenekon sanıklarıyla bağlantı kuruldu. Bu polisten gelen bir ibarede geçiyor. Sorulan bir soru üzerine mahkemeye gönderilmiş polisten. Veli Küçük ve aralarında Veli Küçük, Kemal Kerinçsiz, Muzaffer Tekin'in de olduğu 6 Ergenekon sanığı arasında telefon irtibatı tespit edilmiş. Ayrıca da duruşmada ifade veren bir gizli tanıkta tetikçi Ogün Samast'ın olay günü yalnız olmadığını, olay yerinde 4-5 kişinin bulunduğunu, birbirleriyle konuştuklarını söylemiş. Öte yandan da mahkeme evet, bununla ilgili başka da bu gizli tanıkların açıklamaları da önemli çok. Bu arada bu ismi tespit edilen yani 6 isimle telefonla irtibat kurdukları gayet net ortaya çıkmış oldu cinayeti işleyenlerin. Anadolu Ajansı duyurdu bu haberi. Veli Küçük, Levent Temiz, Kemal Kerinçsiz, Erba Çolakoğlu, Muzaffer Tekin ve Levent Göktaş. Bu isimler. Evet. Ve bunların da hepsi Ergenekon davasının önemli sanıkları, albaylar. Yani bunu nasıl karşılayabileceğimizi generaller bilebilmek kolay değil. Hani Ergenekon Fasafiso ise bu olan bitenle Trabzon'da alakasız internet kafeye takılan işsiz gençlerle telefonda ne konuşuyorlar falan gibi şeyler ortada yok. Üstüne üstlük Veli Küçük'le Kemal Kerinçsiz'i, Muzaffer Tekin'le Levent Temiz'i asla birbirine bağlamıyoruz hesapta. Levent Göktaş'ı. Veyahut yani ancak ve ancak nedense ortak arkadaşları var Trabzon'da, birlikte konuşuyorlar ve ardından da cinayetler işleniyor. Bunlar da normal sayacağız herhalde. Kapa gözünü, bak neler görüyorsun. Şaşı bak şaşır için uygun. Hani Ergenekon var mı yok mu diye pek kalmadı galiba artık bu tartışma, değil mi? Var Ergenekon yoksa yok mu? Yani tartışmanın kendisi bitti mi bitmedi mi orasına emin olamıyorum. Ben de emin değilim ama çok ciddi bir gelişme olduğunu söyleyeyim. Yani birkaç gelişme bir arada, gizli tanığın da aynı zamanda o gün Samast'ı ve hayal kardeşleri de, hı hı, tanıması da önemli. Gizli tanık bir konuşmuş ve Yasin Hayal ve Osman Hayal'i de teşhis etmiş. Şunu söyledi tam gizli tanık. Akbank'tan çıkıp yürüyordum. Bir kişi dinki durdurdu ve konuşmaya başladı. Kısa boylu, şişman, kıvırcık saçlı bir kişiyle daha zayıf olan bir kişi ona yaklaştı. İkisi de ateş ettiler, diyor. Hayal kardeşler tanığın ifadesini yalanlamışlar. Yasin Hayal Trabzon'da olduğunu belirtmiş. Samas da cinayet tek başıma işledim, demiş. Avukat Eda Salman da, sanıkların avukatı, gizli tanığı taraflı olmakla suçlamış. Ne üzerinden taraflı olmakla suçluyor bilmiyorum ama bir de böyle bir suçlama var. İşte böyle. Ama çok çok önemli. Ya, iki sanığa tahliye kararı çıkmış. Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'i. Mahkeme ayrıca Agos gazetesi ve çevresini kaydeden Akbank'a ait hard disklerin TÜBİTAK tarafından incelenmesini kararlaştırmış. Bu da avukatlarının, Dink ailesi avukatlarının taleplerinden biriydi. Dava sonrasında açıklama yapan Dink ailesi avukatları Silivri yerine uygun bir salonda duruşmanın yapılmasını istemişler. Bu derin bağlantı yalnız, yani 52 kişilik şemadaki kişilerden, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden mahkemeye gelen bir yazıdan bahsediyoruz. 52 kişilik bir şema var ve bu kişilerden 6'sı Ergenekon sanığı. Veli Küçük, Kemal Kerintsiz, Mustafa Levent Göktaş, Muzaffer Tekin, Erbay Çolakoğlu ve Levent Temiz. Bu kişilerle Hrant Dink davası sanıklarının telefon irtibatlarının olup olmadığının belirlenebilmesi için davanın sanıklarının telefon numaralarının ve HTS raporlarının kendisine bildirilmesini istenmiş. Derin bağlantı araştırılacak ama gelen raporda da mahkemeye bağlantı da Anadolu Ajansı haberinde bağlantı kurulduğu da söyleniyordu. Yani bu muazzam önemli bir haber olarak karşımıza çıkıyor doğrusu. Evet, epey yoğun bir haber var. Bence bir ara verelim. Ondan sonra da seks kaseti skandalı ve Deniz Baykal'ın... Aslında kaset maset kalmadı ortada. Daha eğlenceli durumlar var. Yani, onun içinde gazetelerde yalnız o var zaten. Evet, başka hiçbir şey yok. Televizyonlarda sadece bu vardı. Ben açıkçası yayıncı olarak izlemeyi tercih ettim. Şu açıdan hakikaten boşluktan yayın doldurabilmekle ilgili ciddi ciddi zor bir şey yok. Yani 4-5 saat bir şey konuşuyorsunuz ama konuşacak şey işte Baykal istifa etti. Kaset var mı yok mu? Yalan mı değil mi? Kim getirdi, kim götürdü falan. Hani zor bir şey. Açıkçası altından kalkan medya mensuplarını tebrik ederek ara verelim. Olmaz mı? Bu dizinin devamını da tabii takip edeceğiz. Tabii. Yani istemesek de. Açık Gazete. Açık Radyo 94.9. Reklamlar. Seyahat etmeyi seviyorsan, kredi kartı kullanıyorsan, sen kartına değil, kartın senin ritmine ayak uydursun. Ben Burhan Öçal. Adios Premium kullanıyorum. Çok özel seyahat ediyorum. Şimdi çok özel seyahat edebileceğiniz yeni bir seyahat kartı var. Adios Premium. Detaylı bilgi adiospremium.com.tr'de. Adios Premium. Yapı Kredi'den. It's Miller Festival time. Türkiye'nin en taze müzik ve sanat festivali Miller Festival. Mika, The Ravenettes, The Phenomenal Handclap Band, Prince Thomas, Sakin ve Miller Music Factory yıldızları. Hepsi 29 Mayıs'ta Küçük Çiftlik Park'ta buluşuyor. Kapı açılışı 14'te, biletler Biletix'te. MillerFestival.com. Müzik. Reklamlar bitti. Koyu Mavi. Türler arasında seyreden bir rock, caz ve blues programı. Her cuma saat 20'de 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Yeni trendleri ve yöntemleri araştıran Trend Group şirketinin katkılarıyla. Well, here's how it started. Heard you on the radio. Ne düşebilir ne diyor? Açık Radyo. Açık Gazete. Buffalo soldier, dread like a rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa. Buffalo Soldier dinledik tekrar. Bob Marley ve arkadaşlarından The Wailers grubundan. Bob Marley'in ölümü 11 Mayıs 1981'di. Kendisi 1945 doğumlu, Jamaikalı ve çok iyi bilinen bir reggae müziğinin kurucularından, yenilen onun en büyük öncülerinden biri. Ona bir günaydın daha dedik ve Açık Radyo'da 94.9 AçıkRadyo.com'da Açık Gazete'ye devam ediyoruz. Saat 8.30-5 geçiyor. Ne olacak şimdi? Bundan sonrası çok karışık. Ne olacak şimdi? Hakikaten memlekette haber yok. Brown'un istifasından bahsediyor. Evet. Kurulacak mı Lib Dem'lerle? Muhafazakarların, pardon, İşçi Partisi'nin tabii koalisyonu. Evet, peki. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Baykal istifa etti. Ona geçelim artık. Beklenmeyen diyebiliriz sanırım. Evet. Çünkü hani böyle bir şey olacağına dair ortada böyle bir emareler zinciri falan filan olmadı. Partisinden bir baskı gelmedi. Medyada ciddi anlamda böyle bir istifa temposu oluşmadı. Ancak Baykal istifa etti. Evet, suçlunun başbakan olduğu ortaya çıktı. Dedi. Demiş. Evet, yani bunu kendisi tam bu kelimelerle ifade etti mi bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Saymanı Mustafa Özyürek öyle söyledi. İstifa etti ve son derece dramatik bir bölüm izledik dünkü dizide bence. Ağlayanlar, kıyametler kopuyordu. Bağıranlar, çağıranlar da oldu. Bayağı ciddi. Belki aslında elimizde panik anı diyebileceğimiz bir şey. Hani eğlencelik olarak da bakılabilir. Hani ya parti lideri istifa etti diye insanlar niye böyle bir panik geçiriyorlar diye. Ama bence eğlenceli kısmından çok hani Türkiye'deki siyasetle ilgili önemli noktalardan biri vardı. Hakikaten lider olma durumu dediğimiz şey ve ona yüklenen anlam ve hani ne yapacağını bilemeyen, babası evi terk etmiş çocuk olma haliyle yakın bir his vardı. Yani koskoca adamlar, koskoca kadınlar bayağı hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Yapma sesleri yükseldi. Belki bizden de yükselebilir. Dinleyelim. Bu bir kaset olayı değildir. Bir komplodur. Komplo, hukuk dışı, ahlak dışı bir tertip demektir. Bir komplo yaparken bazen haneye tecavüz edersiniz. Duvarlara, eşyalara gizli kameralar yerleştirirsiniz. Gizli çekimlerle insanların en korunaksız görüntülerini alırsınız, kesersiniz, biçersiniz, aktarırsınız, montaj yaparsınız, çarpıtırsınız. Komployu gerçekleştirenler bunu sapık oldukları için ya da ticari kazanç sağlamak için veya şantaj yapmak için düzenlememişlerdir. Siyaset yapmak için düzenlemişlerdir. Bu kara kampanyaya teslim olmayacağım. Bu hukuksuz ve ahlaksız komplo nedeniyle kimsenin beni sorgulamasına izin vermeyeceğim. Eğer bunun bir bedeli varsa ve bu bedel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından ayrılmaksa o bedeli de ödemeye hazırım. Benim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etmem hiçbir şekilde bu komploya teslim olmak ya da kaçmak anlamına gelmez. Tam tersine bu bir meydan okumadır. Bu anlayışla bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyorum. Evet, yapmayın çığlıkları arasında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Baykal'ın istifa etmesi olayının sesinin bir bölümüne kulak verdik. Şimdi bunu çeşitli biçimlerde okumak, yorumlamak mümkün herhalde. Birisi bir polisiye dizi olarak da bakmak ve bazı gazeteler öyle yapmış. Şifreleri, Baykal'ın veda şifrelerini çözmeye çalışıyor Radikal mesela. Maksat Gülen cemaati suçsuz, yapanları nerede ne yaptıklarını biliyorum. Maksat Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden düzenlemek demiş ve soruların çoğuna şifreli yanıtlar verdi diyor. bir başka türden de bakmak ve çok sayıda zaten her gün en az 3 tane bulunan ve ne zaman açarsanız açın gözü yaşlı kadınlar ve erkekler gördüğünüz dizilerden biri olarak da bir bölümü olarak da okumak mümkün. İşte onun da sesini duydunuz, yapmayın bizi bırakmayın dediler. Ve bunun en ilginç örneklerinden biri de İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in hem ağlayarak izlemesi de olayı, gözyaşlarını tutamadı, bayağı ciddi sadece sümükte ağladığını gördük. Ayrıca da sonradan senin dediğin meseleye, derdine derman oldu senin sorunun, çaresizliğinin. Hı hı. Şimdi kendisine düşen en büyük görev bize abilik ve babalık yapmasıdır dedi. Büyük emeği vardır. İstifa ettim gittim demekle olmaz. Nice şantajlarla karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var. Ya ortada demiş. Gerçekten bir şantaj var mı? Şu açıdan soruyorum. Yani ben kendi baktığım yerden yani en kötü ihtimalle Baykal, çünkü kasettekinin kendisi olduğunu söylemiyor. Bu durumda iyi ihtimal olmaması. Yani, söylemiyor aslında. Evet, olmadığını da söylemiyor. Bir garip durumda kaldı iş. Yani istifa açık ancak kaset onun mu? Açık değil. Açık olması gerekiyor mu? Bence hiç gerekmiyor. Ama şu bir gerçek değil mi? Yani şantaj falan böyle bir şey yok. Zaten kendisi de konuşmasında Deniz Baykal söyledi. Bunu şantaj için değil, siyaset için yaptılar. Yani siyaseten bunun geçerli olup olmayacağını aslında bünyenin bu virüsü hastalık olarak algılayıp algılamaması da bence önemli bir etken. Ne demeye çalışıyorum? Yani Baykal eşi dışında başka biriyle sevişti diye başkanlıktan bence istifa etmesine gerek yoktu. Ve ayrıca da zaten bu ahlakçı, bu muhafazakar siyaset anlayışını anlamak da mümkün değil. Yani tonla insan büyük ihtimalle eşini aldatıyor. En azından istatistiki olarak durum bu. Ve yok böyle bir şey. Bunu yapanlar buradan olamaz. Yapma. Yani hani böyle bir istatistik var kabaca. Bu istatistik üzerinden gidecek olursak insanların hani ayıp buldukları şeylerin pek çoğunu yaptıkları gerçeğini de biliyor olduğumuzda varsayarsak hani bu kadar ciddi bir sıkıntı değil. Şunu yapsaydı ciddi bir sıkıntıydı. Tam Clinton olayında olduğu gibi. Bu kaset benim değil deseydi ve kasetin onun olduğu kanıtlansaydı o başka bir konu olacaktı. Çünkü göz göre göre yüzümüze bakıp yalan söylüyor olacaktı. Böyle bir durum da yok. Yani bu istifayı açıklamak benim açımdan çok mantık çerçevesinde mümkün olamadı. Ama ve lakin... Ama mantığın gerekli olduğunu kim söyledi? Ben de onu diyecektim. Mantıklı olmak zorunda değil. Çünkü yani Deniz Baykal'ın ve CHP'nin zaten mantıklı bir silsile içinde yürüdüğünü söylemek mümkün değil. Üstüne üstlük sadece şu konuşma üzerinden ben çeşitli yine emareler çıkarttım kendi kendime. Mesela hani Türkiye'deki en büyük tehlike yıllardır bize CHP tarafından anlatılan tarafından bakarsak Türkiye'de bir şeriat tehlikesi var. Ve bunlar cemaatler ve tarikatlar yoluyla Türkiye'nin dört kanadından fena halde Türkiye'yi işgal etmekteler. En büyük tehlike de Gülen cemaati, değil mi? Fethullahçılar. Evet. Bayağı meşru bir güç olarak alıp Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyetine inandığımı belirtmek istiyorum diye bu kadar çarpıcı ve tarihi olan hayatında konuşmasının bir kısmını Fethullah Gülen'den aldığı destek mesajları ve bunların samimiyetine inandığını belirtmeye ayıran Baykal. Ayıp ya, yani hani benim nazarımda da bu yapma diye bağırabileceğim bir şey açıkçası. İkincisi, onu da geçiyorum. Böyle bir olayın iktidarın onayı olmadan gerçekleşemeyeceğini iddia etti Deniz Baykal. Niye gerçekleşemiyor, nasıl bir onay gerekiyor orasını bilmiyorum. Yani çünkü birinin sevişirken birilerini kasede alması ve ardından bu kaseti sızdırması gerekiyor bunun için. Yani pek iktidar gerekliliği olan bir durummuş gibi gelmedi bana. Hani buna rağmen elde hiçbir delil olmadan böyle bir şeyi bu kadar rahat söyleyebiliyor olmak hani bana garip geldi. Hani bunu da geçiyorum. Bence asıl bomba noktalardan biri yine bu Gülen olayı tabii haliyle sadece benim değil bir sürü kişinin dikkatini çekmiş. Habertürk'te mesela var. Fethullah Gülen mi sizi aradı diye sormuşlar. O da şunu söylemiş. Gülen'in birinci adamı olarak bilinen bir numaralı yardımcısı oradan aradı. Yani bizimle asla ilgisi yok. Çocuklara şimdi, da sorduk. Bu şimdi şey dizisine doğru kaymaya başladı. Yani. Dallas. Hem biraz o, biraz da pusu. O ne? İşte şey Türkiye bilmem var ya öyle. Kutlar Vadisi. Kutlar Vadisi, evet. Vallahi bana hiç daha şey, çok... Teodal şeyler falan yok mu burada yani? Ağalık filan vaziyetleri. Abi Pensilvanya'ya selam diye bir muhabbet var yani. Ne ağalığı, ne feodali. Pensilvanya nire, memleket nere yani? Hani feodalite açısından. Haklısın. Ama yani şu cümleleri gerçekten sarf edebilmek bana garip geliyor. Gülen'in birinci adamı olarak bilinen bir numaralı yardımcısı oradan aradı diyor Baykal ve diyor ki, demiş ki birinci adamı olarak bilinen yardımcısı, bizimle asla ilgisi yok. Çocuklara da sorduk. Adres biz değiliz. İktidara bakın. Yani Fethullah Gülen cemaati arıyor ve diyor ki, niye böyle bir şey desin ki, ben arayıp demedim benimle hiçbir alakası yok diye. Bizimle hiçbir alakası yok. Çocuklara da sorduk. Ne demekse bu, çocuklara da sorduk. Bayağı böyle bir garip our örgütlenme boy, olduklarını soruyorlar. Tabii. Arada bir de zaten böyle işler yaptıklarını da kabul ettiklerinden Fethullah Gülen cemaati. Çocuklara da sorduk hani, bizden merkezden değildir ama yan kanatlardan böyle bir iş geldi mi diye. Adres biz değiliz. Ve üstüne üstlük durmuyor da iktidara bakın diyor. Yani gerçekten bu konuşma geçtiyse mesela bence günün haberi diyebileceğimiz haber bu olabilirdi. Ama ve lakin... Yani iktidar kötü, Fethullah Gülen cemaati iyi. Buna vardık ha. Bu dünkü açıklama bu. Yani siyaseten CHP'nin siyaset yapmadığını garip garip sürekli değişen dalga geçtiğimiz durumlardan biri. Şimdi hani Baykal istifa etti diye hani ölünün arkasından konuşmama falan gibi durumumuz yok herhalde. Yani çok net olarak hani Baykal Michael Jackson gibi Tony Blair'in yeni sol zamanında hoppada konfetlerle çıkan Baykal. Şeyh Edebali Baykal, bilmem ne Baykal, bayağı Baykal bebekler üretebiliriz çeşitli politikalardan. Dünkü konuşmasında biraz da peygambere de atıf vardı zaten. Var mıydı? Hı-hı. Bak ben orasını kaçırmışım. Yani peygamberin bizzat kendisi de maruz kalmıştır kötü uygulamalara filan diye, iftiralara filan. Yani kalmış olabilir de ne alakası var? Niye bu cümleleri seçiyorsun? Siyaset yapıyorsak ki istifa konuşması herhalde politik bir konuşmadır değil mi? Kişisel bir konuşma değildir. Bu. Beni bir rahatsız eden diğer nokta, izin verirsen onu da söylemek isterim yoksa çatlayacağım. Metni eşim Olcay okudu, kontrol etti. Nasıl? Hangi metni? O da özellikle Hürriyet Gazetesi grubunun ama şimdi anlaşılan Ciner grubunun da işin içine girmiş olduğu anlaşılıyor. Bu aile esprisinin bir devamı dün başlamıştı. Yok, o da Hanedan dizisi. Yani dün mesela büyük ölçüde hem Milliyet Gazetesi'nde olayın iki tarafına da gidip, yani olayda adı geçen Nesrin Baytok milletvekili, eski özel sekreteri galiba Baykal'ın, ona da gidiyorlar ve konuşmadan konuştu yapmıştı Hürriyet ama işte buna ailemle duracağım. Aile falan aile diye böyle muhafazakar değerler çıkartmaca. Öbür tarafta da işte Baykal'ın aile toplantısı yapıp anneler gününü toplayıp işte kızının çiçek düzenlemeleri vesaireyle bir aile şeyi verdi. Şimdi Habertürk'te de aynı şeyi görüyoruz. Habertürk çok net. Gereğini yaptı diyor, takdir ediyor bu istifayı. Bence Baykal yakışanı yaptı demiş Fatih Altaylı. Bekir Coşkun, dün tüm Türkiye Baykal'a oy verdi. Ahlaklı duruş budur. Gidersiniz, sevişirsiniz, kasetiniz çıktığında istifa edersiniz. Buna da ahlaklılık deriz. Üstüne üstlük sevişmek dediğimiz şeyi başka bir kadınla belli, lanetleriz. O belli değil ki o. Ah, çok özür diliyorum. Belki de o yani kaseti bilmem ama belki de ya kendisinin olmasa kaset. O sevişme olayını örgütleyen belki başbakan. Der misin? Ya vallahi bence çağlar ötesi bir gönderme yaptı ama hani kaset kendisinin mi değil mi gerçekten zerre kadar umurumda değil. Ancak takıldığım nokta, ya bir kaset çıkıyor ortaya, üstüne istifa ediyorsun. Kasetle ilişkin var mı yok mu bile söylemiyorsun. Yani ama gerekmiyor işte. Ama ima da apolitik siyaset dediğimiz böyle bir, evet, şey zaten. Hem yoktur demiyorsun. Ne evet ne hayır hikayesi gibi olur atayım. Işte. Havet tam. Aynı zamanda da ben 70 yaşında hala gücüm kuvvetim yerinde mesajı da iması da göndermiş olabilir mi? Bence her şeyi söylemiş olabilir. Çünkü yani dinleyen herkesin kendi kulağından gireni beyninde işlemesine göre çıkacak binbir sonuçlu bir şey. Evet, ama zaten veda şifresi demekle, belki de veda şifreleri demekle radikal Yani evet, bizi... bu çok zorlu durumda sağ olsun bize pusulalık yapıyor. Evet. Yani bir diğer hani apolitik bulduğum durum, metni eşim Olcay okudu, kontrol etti. Yani konu zaten hani aile değerleri ise aldatılan kadının eşinin istifa mektubunu okuyup kontrol etmesi bir garip. Hani onu geçiyorum ama bu çünkü ailelerin, evet, çiftlerin işte kendine göre değer yargıları vardır. Hiç de bizi ilgilendirmez. Ama ve lakin Bay Kadın özellikle Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında çok söylediği laflar vardı şöyle. Ben eşimi yanıma getirip böyle gezdirmiyorum. Bunların hepsi reklamdır, ayıptır, bilmem nedir falan filan diye devam eden, mealen söylüyorum. Siyaseti ben yapıyorum, ailemi bu işe katmam falan derken şimdi istifa metnini, ki herhalde hayatın en önemli politik işlerinden biridir değil mi şahsi olarak Bay Kadın? Bu ikinci istifası. Üç değil mi ya? Ben haklı olabilirsin, bakmam lazım. Yani ben de emin değilim ama 3 diye hatırlıyorum. Neyse, metni eşim Olcay okudu, kontrol etti. Şu ana kadar siyasetin dışında tuttuğu eşini birdenbire metin okuyup birlikte metin. Başka bir gazetede metni birlikte hazırladık var. Normal mi sayacağız bunları şu açıdan? Normal fakat eksik. Bence Nesrin Hanım'ı da katmalıydılar. Üçlü bir toplantı yapıp metni birlikte kaleme almalıydılar. Yani belki de böyle bence doğrusu zaten hakikaten benim başıma böyle bir şey daha gelse. Daha demokratik olmaz mıydı? Ben Deniz Baykal'ın yerinde olsam Nesrin Baytok'la yazarım bu metni. Yok, şundan dolayı değil, birlikte olup olmadıkları hiç önemli değil. İşin içine ben ve diğer siyasi bir arkadaşım karıştıysa demek ki buna cevap verecek olan ben ve diğer siyasi arkadaşımdır. Şunu da diyebilirim. Evet, eşi de siyasetçi, evet, seviştik değil çünkü. Hayır, sevişmedik. Size ne? İstediklerini söylerler ama hani... Olcay Hanım'ın nereden bu işin içine girdiğini anlamıyorum. Tam da şunun üzerinden. Aldattıysa da aldatmadıysa da Olcay Hanım biliyorsa da bilmiyorsa da bu Deniz Baykal'la Olcay Baykal arasındaki kısım hakikaten. Hayır. Değil mi? Gene ben kendi şeyimi de beğenmedim. Değiştiriyorum diyorsun. Değiştiriyorum ve dörtlü yapılması gerekiyor. Nesrin Baytok'un eşinin de dahil edilmesi. Sen daha böyle aile kavramı üstünden bakıyorsun. Tamam. Türk medyası da aile kavramı üzerinden bakmıyor mu? Ben de. Yani ben aileler açıkçası biraz garip bulmuştum o tavrı ama demek yani neyse sirayet edebiliyormuş. Ya olabilir. Ne yani hani çünkü en nihayetinde şey gibi olmuyor mu? Biz ikimiz Açık Gazete programını yapıyoruz. Programla ilgili sarpa sardığımız bir noktada buyurun eşlerimiz siz de gelin birlikte bu işe cevap verelim falan gibi bir şey desek herhalde dinleyiciler bu kadınlar kim falan diyebilirler. Ya da bu adamlar kim? Ya ama, da çok güzel aileye sadakat gösteriyor Ömerli abi. Helal olsun. Helal olsun da diyebilirler. Derlerse bence programı kesmenin zamanı gelmiş demektir. Öyle ya, demeyi versinler. Ya da Volkan'a telefon edip yapma diye de bir ses gelebilir tabii. Peki şuna ne buyurulur? Polis Baykal'ı istifaya götüren görüntüyü yayımlayan Habervaktim.com'un sahibi Murat D'nin ifadesini aldı. D görüntüyü yurt dışı kaynaklı Meta Cafe adlı siteden aldığını söyledi. Meta Cafe dünyanın en çok kullanılan paylaşım sitelerinden biri. Yani yurt dışı kaynaklı falan deyince sanki böyle ajan filmine dönüyor. Orada bitmiyor. Sitenin Kanada, Toronto merkezli olduğu saptandı. Sana ne hatırlatıyor? Ne? Habertürk'ü hatırlatmış. Mu? Tuncay Güney. Ne? Tuncay Güney bile açıklama yapmış bu konuda. Benim olayla ilgim yok dedi. Yani sonra bunu ciddiye alıp biraz üzülüyor. Ya cık cık böyle şey mi olur özel hayat falan diye herhalde bizim böyle kaşlarımızı çatıyor olmamız. Adamı yaktılar mı artık veya sevindik neyse orasını geçiyorum dememiz. Ve istifa etmeli miydi etmemeli miydi falan diye bir şey konuşuyor olmamız lazım galiba. Vallahi yapamayacağım o ayağı. Ya hemen altında şöyle bir şey de var. Yani hani aile değerlerini çok seven Harika Habertürk'ün gazetesindeyim hala. Tuncay Güney benimle ilgim yok dediğinin altında Baytok'a haciz şoku. Yatak odası görüntüsünün diğer ismi zaten Habertürk kabul etmiş. Milletvekili Nesrin Baytok'un eşinin aldığı kredi yüzünden maaşına haciz geldi. Ne? Ya. Yapma. Bu haberin ne alakası var? Bilmiyorum diğer haberle ama bu da bir diğer önemli ayrıntısı belli ki haberin. Başbakan da tabii tepki göstermiş. O da herhalde beklenebilir bir şeydi. Yani bence tepki göstermemesi anormal olurdu. Şunun üzerinden hani AKP seviyoruz biz. Bir grup dinleyicimiz de böyle düşünüyor. Neden düşündüklerini ben anlayabilmiş değilim hala ama orayı geçelim. Yani hiç alakan yokken bir olayla birileri çıkıp bu adamlar kasetler çektirip seks kasetleri ondan sonra piyasaya veriyor derse ben şahsen irite olurdum. Hani mevzuyla şu ana kadar çünkü Baykal hiçbir şey söyleyemedi. Veya söylemedi henüz. AKP ile bu olayı nereden bağlayacağına dair. Ama belli ki elinde bir şeyler var. Evet. Peki şimdi bir de örgüt eylem koymuş. Onu biliyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi evet. Örgütü. 48 delegeyle demiş İzmir'den Ekrem Bulgun. Yeniden aday olmasını isteyeceğiz ve kendisi istemese de olacak. Bunu da çok beğendim ben. Yani genel başkan istemese de biz onu yapacağız tekrar başkan diyor. İzmir ayakta ve yeniden adaylık için delegeler imza toplamaya başladı diye. Yani Canlı Gazete programı 13 il örgütüne sormuş. Birçok il örgütüne kurultayda tavrınız ne olacak diye sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye açısından tarihi bir gün filan demişler. Niye sonuna kadar destekliyorlar? Örgüt dimdik ayakta ve genel başkanımızın arkasında diyorlar. Bir ulusal kurtuluş mücadelesi havası seziliyor. Şimdi burada da milli ve hamasi bir diziye doğru kaymaya başladığını görüyoruz. Olay çok boyutlu yani abi. Yani ama zaten Azizim Watson olay çok boyutlu. Bence ama zaten bizim okuduğumuz şekliyle biz anlayamıyoruz ve çok boyutluyoruz. Bence tek boyutlu. Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyet değerlerinin koruyucusu ve laikliğin savunucusu ve tarikatlara ve cemaatlere ve şeriatçılara karşı bizim Yılmaz Bekçimiz. Şimdi Bekçimizi yıkarak bu son kaleyi de devirerek şeriatçılar, tarikatçılar ve cemaatçılar ülkeyi bütünüyle istila etmek amacıyla böyle bir kaset uydurdular. Hayır. Pensilvanya buna karşı. Hayır, Pensilvanya diyor işte iktidara bakın diyor. Ha, iktidar. Tamam, Pensilvanya'yı tekrar söyle. Ben bir daha okumak istiyorum bunu. Gülen'in birinci adamı olarak bilinen bir numaralı yardımcısı oradan aradı. Tırnak içi bu Deniz Baykal'ın ağzından. Bizimle asla ilgisi yok. Çocuklara da sorduk. Adres biz değiliz. İktidara bakın dedi. Diyor. En güzel şeylerden birisini Sakarya'dan, Sakarya İl Başkanı'ndan gelmiş en güzel tepki. Zaten beklenirdi de Sakarya'nın çünkü. Yani üç kelimeden biri Sakarya Meydan Muharebesi'nde hatırlattığı için bize, hı hı, vatan ve milletle birlikte oradan Vahit Serbest ne demiş? Ne demiş? Şu saate kadar üyelerimiz telefonlarda ağlıyor. Büyük bir haksızlık ve kınıyoruz. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturmak için yapılan bir oyundur ve lanetliyoruz. Direnmeye devam edeceğiz demiş. Neye direnmeye? Ya gerçekten ne kadar üyelerimiz ağlıyor telefonlarda. Diyor. Bence il merkezlerinde psikolojik destek merkezleri oluşmalı bu travmayı atlatmak için. Ama ya bundan öte kaldığım yerden devam edersem CHP son kale, bu son kaleye de inanılmaz büyük bir gedik açtı. Şeriatçılar, tarikatçılar ve cemaatçiler belli ki Baykal'ı düşürmek için ortaya korkunç bir komplo hazırladılar. Baykal istifa etmek durumunda kaldı. Bu da tabii ki CHP ciddi bir güç kaybı olarak geri döndü falan filan diye devam eden bir hikaye var herhalde. O yüzden de bu tam bir vatan millet Sakarya mevzu. Evet. Bu nafile analizleri bir kenara bırak ve ağzındaki baklayı çıkar. Tamam. Dilinin altındaki baklayı. Madem siz söylediniz biz de açıklayalım. Bize de böyle bir konu intikal etti. AKP'li milletvekilinin Rus hayat kadınlarıyla alemlerdeki görüntüleri. Bu bir komplo da değil ayrıca. O kişinin iş ilişkisinde olduğu, daha sonra vaatlerini yerine getiremediği kişi tarafından çekilmiş görüntüleri biz izlemeye dahi gerek görmedik. Uğur Dündar. Şimdi bırak dilin altındaki baklayı çıkar. Başkanlık yeni başkan adayın kim? Halk Partisi'nden. Uğur Dündar. Üç isim isteyebilirsin. Üç isim. Evet. Deniz Baykal. Yani biraz bumerang etkisi dediğimiz etkiyi bekliyorum Zülfü ben açıkçası. Zülfü Livaneli'yi düşünmez miydin? Ya ben düşünürdüm ama tabandan Kemal yeterli Kılıçdaroğlu. Desteği. Kemal Kılıçdaroğlu. Bak o olabilir. Ama bence Kılıçdaroğlu şey dedi zaten. Hani ben adaylık falan koymayacağım dedi. Bence de haklı. Çünkü büyük ihtimalle bu kadar yüksek bir liderlik durumunun ardından partinin başına geçeceklerin başına epeyce iş gelecek. Yani hani bütünüyle siyaset dışı kalmak, façanın fena bozulması ihtimali yüksek CHP'nin başına geçecek açısından. Çünkü Kılıçdaroğlu gelince hani tam da şunu söyledi ya Baykal. Şunu da anlamadım zaten. Bak anlamadıklarım kafamdan dışarı doğru pösülüyor gittikçe. Yenilik isteyenler var partide, mealen söylüyorum. Bu yenilik olabilmesinin önünü açmak için de istifa ediyorum. Ya seks skandalı mıdır nedir işte, bu zıngıltıyla birlikte istifa ederken böyle bir cümle bile kurdu adam giderken. Ya Onur Öğmen ne dersin? Bak bu, ben olsam CHP'li, ben oyum Onur Öğmen olur. Yani çizgiyi doğru devam ettirebilecek adam olarak ben Onur Öğmen'i görürüm şahsen. Ama Kılıçdaroğlu da uygun olur. Ama Kılıçdaroğlu bence bu işi henüz kaldıramaz. Çok dayak yer. Yani Perinçek. Onun partisi var. Var, onun kendi partisi. Peki son olarak ben kendi adayımı açıklıyorum. Buyurun. Ve çalışmalara da başlıyoruz. Volkan Artın. Olur abi, niye olmasın? Bence uygundur. Yani bıyığı yerinde, sakalı yerinde, şeriat işini biliyor. Yapar, yapar. Kaseti de var. Açık Gazete. Açık Radyo. Açık Radyo. Söz Küçüğün. Bir Çocuk Hakları Programı. Her pazartesi 16.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırlıyor ve sunuyor. Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sezin Okulları'na katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Reklamlar. Seyahat etmek de sörf yapmak gibi olmalı. Rüzgar seni nereye götürürse oraya gidebilmelisin. Ben Çağla Kubat. Adios Premium kullanıyorum. Dilediğim yere en özel şekilde seyahat ediyorum. Şimdi çok özel seyahat edebileceğiniz yeni bir seyahat kartı var. Adios Premium. Detaylı bilgi adiospremium.com.tr'de. Adios Premium. Yapı Kredi'den. It's Miller Festival time. Türkiye'nin en taze müzik ve sanat festivali Miller Festival. Mika, The Ravenettes, The Phenomenal Hand Clap Band, Prince Thomas, Sakin ve Miller Music Factory yıldızları. Hepsi 29 Mayıs'ta Küçük Çiftlik Park'ta buluşuyor. Kapı açılışı 14'te, biletler Biletix'te. MillerFestival.com. İstanbul Modern'den yeni bir sergi. Geleneğe ait düşünce ve üretim biçimlerinin modern ve çağdaş sanattaki izleri bu sergide. Gelenekten çağdaşa. 23 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de. Mutlaka bekliyoruz. Ben Sezin Lisesi 11 Fen Bilimleri öğrencisi Orçun Yüksel. Geleceği biz gençlerin tasarlayabileceğine inanan fütürist bir okulda okuyorum. Eğitim konulu yarışma projemizde insan beyninde hipotalamusa takılacak bir çip ile kolay ve kalıcı öğrenimin sağlanacağı bir proje sunduk. Bodrum, Antalya, İzmir ve Dalaman'a sadece 249 liralık puanla tam 3 adet hafta sonu gidiş dönüş uçak biletini şimdi alıyoruz. Yaz boyunca Perşembe-Pazar günleri arasında bol bol tatile gidiyoruz. 444-0444 seyahat hattını arıyoruz, biletlerimizi alıyoruz. Adios, Yapı Kredi'den. Reklamlar bitti. Açık Dergi. İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatını yansıtan bir kent rehberi. 10. yılını kutlayan iş sanatın katkılarıyla. Hafta içi her gün 18-20 arası 94.9 Açık Radyo'da. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Açık Gazete. Mithat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Ali Bey. Evet, yaz sıcakları bastıracak filan gibi haberler vardı. Bir önce sizin gözünüzden gayri resmi hava durumunu alabilir miyiz lütfen? Vallahi hocam yaz mı kış mı bilmiyorum da sıcak. Sıcak işte. Sıcağın yazı devesi asfaltı falan vuruyor mu bilmiyorum. Afrika'sı filan evet. Bu Türkiye'de bir şeye bir at koyuyoruz. Şimdi hocam bugün 27 derece. Yarın 28. Perşembe 32. Eyvah. Cuma 32. Cumartesi 30. Pazar 29. Pazartesi 25. Nasıl? Ağır. Bir gazetede 35 gördüm ama o evet. Sizin öngörülerinizde yok galiba. O Trabzon maçı olmasın. Olabilir belki. Yani İstanbul'daki durum bu. Böyle bir yükseliyor. Pazartesi günden itibaren tekrar mevsim normallerinin altına iniyor. Mevsim normallerine iniyor daha doğrusu. Ama bu şekilde 15 Mayıs'a kadar mevsim normallerinin üzerinde olacak 3-5 derece. Bence belki de daha da yüksek ama hadi 3-5 diyelim hatırını. Yani mevsim normalleri... Bayağı yüksek yani evet. Bir ara 10 derece yukarısına çıkıyor. Bu 13-14. 14'ü ne? Cuma günü. 14 derece, 10 derece üste çıkıyor. Mevsim normali. 10 derece, evet. Mevsim normalinin üzerinde. Evet. Bir yanılmıyorsam İzmir'le ilgili de ben NTV'de okumuştum. 35 olacak İzmir'de Cuma günü. Ne günü? Evet, Cuma günü diye. İzmir olabilir hocam. Biliyorsun İzmir böyle sıcak bir yer. Evet. Hiç sevmem de ben sıcağı yani işte. Problem bu. Şimdi ben başladım terlemeye hocam. Bu sıcaklar ne yapacak? Bizi öldürecek. Yani İzmir'de en sıcak yerlerden bir tanesi Türkiye'de. Şimdi hocam yağış durumu isterseniz pazartesi günü öğleden sonra vardı ya hani şöyle eskiden güzel bir laf aralıklı yer yer bazı. Evet. İşte öyle yağacak. Bu, yani konvektif bir yağış. Ne zaman bu? Pazartesi öğleden sonra. Yani ta hafta gelecek hafta başından bahsediyor. Evet, bu hafta bir yağmur yok, bir damla. Bu hafta hiç yağmur yok. Yani abi. Bir cumartesi günü kapatıyor akşama doğru bir atabilir cumartesi akşama ama esas yağmur şey gözüküyor. Pazartesi günü gözüküyor. Bunlar tabii çok lokal anlık şey yağmurlar. Her tarafta yağıp da kendini belli etmeyebilir yani. Böyle bir problemi var. Bizim için de sıkıntılı bir yağmur bunlar. Tahmin etmesi çok zor. Çünkü çok lokal ve kısa süreli. Ama ve lakin böyle bir yağmur tahminlerde gözüküyor hocam. Şöyle bir şey var. Cumartesi, pazar, öğleyin rüzgarlar birazcık artıyor. Diğer günler rüzgar çok sakin gibi duruyor. Pazar ve cumartesi günü öğle saatlerinde 10 knot, 12 knot gibi hafif bir rüzgar esintisi var Lodos'tan. Rüzgarlar çok karışık, sakin olduğu için belli bir yönü yok gibi. Ama hafta sonu iyice lodos oluyor rüzgarlar. Aslında 32 dereceyi bulduğu günlerden itibaren rüzgar lodoslu. Yalnız cumartesi pazar biraz daha lodos kuvvetleniyor. Havalar çok sıkıcı hocam yani şey yok. Hareket yok yani böyle bir akşin yok hep böyle. Parçalı, şimdi bakıyorum hava durumundaki sunan arkadaşlar tahminleri şöyle yazıyor. Parçalı, az bulutlu, açık, parçalı, bulutlu. Hep böyle şey yok. Ya hepsi aynı şey neredeyse. Bir de şeyi de anlamıyorum. Parçalı, az bulutlu. Allah Allah. Zaten az bulutluysa parçalıdır bu. Tüm bir bütün böyle bir tabaka şeklinde olup da şey olması mümkün değil ama işte neyse. Yani şey var. Havayı tanımlayacak kelimeyi bulmak bile zor yani. Çok sıkıcı bir hava var üstümüzde. Cephe sistemleri kuzeye doğru çekilmiş durumda. Akdeniz'in üzerine yüksek basınç merkezleri oturmuş ve bundan dolayı da cephe sistemleri, alçak basınç merkezleri kuzeye itilmiş durumda duruyor şu anda. İzlanda'yı görüyorum şu anda. İzlanda üzerinde bir yüksek şey var, alçak basınç, ondan sonra yüksek basınç geliyor. İzlanda'ya yüksek basınç geldiği zaman tozlar bizim üzerimizde hocam. Bunu da orada pratik bir kural olarak söyleyeyim. Çünkü öyle rüzgarlar mi? O zaman uygun hale geliyor bize. Nerede olduğu zaman? İzlanda mı? İzlanda değil miydi şu volkan patlaması? Evet, volkan patlaması. Ve gene onlar da, onun külleri de tekrar gündeme gelmiş. Ben ona şey diyorum, eyvah kül pastı volkanı. Türkçe olarak. Evet. Ne yapayım ben? Türkçe yapamıyorum yani. Söyleyemiyorum. Eyvah, yallah, kül falan var üçünde. Eyvah, kül pastı volkanında. Durum hocam bugün Orta Avrupa'ya doğru çekilmiş şeyler, toz bulutu. Dün Türkiye'nin tüm Adana'dan Ege, hatta Ege bölgesinin tümü ve Marmara'nın tümünü etkisini altına almıştı. Bugün rüzgarlara göre şeye doğru inmiş. Nedir burası? Portekiz'in güneyi, İspanya'nın güneyi, Fransa'nın güneyinden şeye doğru çıkıyor. İtalya'nın kuzeyinden İsveç'e doğru bir şey var. Böyle bir giriş yapmış. Şeyin üzerinde, Atlantik'in üzerinde de epey var. Yaklaşık yerden 7 kilometre yukarıya doğru. Ama belli bir yerde de şeyde 7 kilometreden de 10 kilometreye doğru yüksek seviyede duran da var. Alçak seviyede ama yani bu Fransa'nın güneyine, İspanya'nın güneyi, Portekiz'e, işte Cenevre'ye falan uçuyorsanız kül pastı olabilirsiniz ama diğer taraflarda Türkiye üzerinde gül mül yok. Zaten Türkiye'de zaten şey var. Afrika çölleri var. Onun yerine kül yoksa çöl şey verelim. Çöl tuzu verelim. Evet, olabilir. Yani o da şey, çöl, toz, kum, her tarafı perişan eden bir durum. Evet, uçuşları engellemiyor sadece galiba, alçak şey seviyede olduğu için. Yani mineral yapısından dolayı. Evet. Yani öbürü mineralleri şey böyle işte volkan camları, böyle mineraller şöyle, zaten kum böyle sert, keskin böyle silikatlar, granitler. Bir de bu camlar eriyor motorda vesaire. Öbür taraftaki gelen ise bizim bildiğimiz toprak gibi bir şey yani. Kalite farkı var hocam arada. Evet. Çünkü bu volkan aslında patlamasa daha iyi olacak. Ha. Bizim için problem. Pazar günü hocam oturdum. Saat 11 gibi böyle bir kahvaltı. Ne diyorlar ona? Brunch deniyor. Türkçesi nedir? Böyle hem kahvaltı hem öğle yemeğini bir arada çıkarma. Türkçesini bilmiyoruz. Brunch diyoruz Türkçe olarak. Niyet ettim bunu yapmaya. Abi telefon. İşte bilmem ne TV. Hocam kül geliyormuş ya. Bana ne geliyorsa bir çekim yapabilir miyiz falan. Allah'ım ya. Nerede yazacağım bu basınla? Sanki külü ben getiriyorum. Ya bırak pazar günü zaten tıraşlı olmamışım. Böyle saç sakal şöyle bir özgürce dağıtıp o evde böyle çalışmak istiyoruz. Reddedemediniz yani. O öyle de uyaramamışım ya böyle tam uykulu bir halde. Böyle işte bir yalvaran bir dillen böyle tatlı dilli bir şey, muhabir. Kandırdı bizi arkadaş ya. Bir tıraş ol, yok bilmem giyin filan. Yani bu kül, volkan işi sinir yani. Ya bu, bilmiyorum bu basın işleri nasıl düzenleyeceğiz? Basın hakkı ilişkiler konusunda biraz şeyimiz var, problemimiz var. Çünkü bir taneye çıkınca ondan sonra ötekiler de başlıyor aramaya. En gıcık olduğum hocam şey şu, Sayın Kadıoğlu diye telefona başlıyorlar. Telefon, Sayın Kadıoğlu diyor, bekliyor bir 2-3 dakika. Sinir oluyorum ya, ne Sayın Kadıoğlu, söyle kardeşim ne diyorsun? Allah'ım ya, zaten. Yani bu basınla işimiz var, ne yapacağız? Bilemiyorum. Bir de ondan sonra tutturmaz mı evin dibindeki ağacın dibinde röportaj yapalım? Keseceğim o ağacı. Allah'ım yani. Apartmanın dibinde röportaj olur mu? Apartman diyecek ki bu adam ne yapıyor, ne oluyor, ne gidiyor burada. Hani herkes bakacak falan. Hani hava atıyormuşuz gibi olacağız ya. Yani bu basınla hiç anlaşamıyoruz hocam. Ne yapacağız? Böyle adapte olacağız. Tıpkı küresel iklim değişikliğinde olduğu gibi. Vallahi bir de şimdi şöyle bir şey var. Geçen de bir boyacı vardı evde. Evi boyuyor falan. Bizim hanım da anlaşmış ondan işte ayın sonunda para ödeyeceğiz diye. O ara beni televizyona çağırdılar. Gittim geldim. Adam diyor ki ya hocam diyor şimdi birazını versen diyor. Bütün millet var ya sanki televizyon çıkınca para alıyor sanıyorlar ha. Allah'ım ya. Belki de para istemek lazım. Ya tabii bilginin şeyi yok. Kıymeti yok bu memlekette. Yani çıkıp televizyona göbek atsam falan vereceklerdir de mutlaka bir şarkı söylesem. Ama bilimsel bir açıklama getirmende öyle bir şey para mara yok. Ya bir de şey çok kötü oluyor. Mesela yollar, trafik kötü. Gidiyorsunuz bir saat, gidiyorsunuz, dönüyorsunuz bir saat, iki saat, bir de orada bekliyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz, bir şey söyleyeceksiniz. İki dakika, bir dakika. Söyleyeceğiniz lafı da ağzına tıkıyorlar. Zaten sorular da abuk subuk. Değmiyor da yani. Evet. Bu büyük bir basın hakla ilişkiler, bilimsel bir problem hocam. Bunu çözemedim ya. Senden yardım istiyorum bu konuda. Vallahi be, kelin merhemi vaziyetleri. Yani bu böyle bir durum. Bu kül bir, şu volkan bir sönse de kurtulsak ya. Allah'ım ya. Nedir bu volkan? Bazı uçuşlar gene durdurulmuş değil mi? Tabii. Avrupa'da durduruluyor sürekli olarak. Özellikle konsantrasyonun yoğun olduğu yerde. Yani bu uçuşa tehlike arz ediyor yani kesin bu. Neden? İtalya'da, Fransa'da birkaç yerde geçenlerde bir, sürekli bir şey ol, yani konsantrasyona göre bir ayarlama yapılıyor. Bu saatleri ayarlama şeyi neydi o? Enstitüsü. Ha, onun gibi. Küllü ayarlama enstitüsü gibi bir şey var. Yani bu volkanlar görüyorsunuz dünyadaki yaşam ne kadar kırılgan yani. Ufacık bir volkan ha bu. Çok kocaman bir volkansa ne yapacak halimiz? Yani anlıyor musun? Çok büyük volkan ya patlasa bu Tambora gibi 1816'daki gibi yıllarca yani aylarca patlasa büyük miktarlarda güneşi kesse çünkü bu volkanlar gidiyor hafif olan küller stratosferde kalıyor. Stratosferde yani 15 kilometre civarında bir yer orada rüzgar yok hava çok kararlı oraya giren toz moz hepsi orada uzun süre kalabiliyor. Ondan sonra güneş ışınlarını kesse ondan sonra yerdeki soğuma olsa bu soğumadan dolayı da bitkiler tarım dursa, bitkiler büyüyemese, çünkü yani fotosintez yapacak güneş ışını lazım. Belli sıcaklığa ihtiyaç var. Ondan sonra düşünüyor musun dünyanın hali? Ne büyük bir kıtlık olur. Zaten uçak muçağı boş ver. Yiyecek şey bulamayız vallahi. Yani ne kadar narin ince bir şeyin üzerinde duruyoruz yani dengen üzerinde duruyor dünya. Her şey boş. Yani bütün toplumsal örgütlenme de aşağı yukarı aynı şeyin üzerinde. O daha bile de büyük bir kırılganlık olduğunu da ortaya koydu. Yani bütün ticareti mesela Kenya'nın belli başlı gelir kaynaklarından biri kesme çiçek. O gündelik olarak bütün Avrupa piyasalarına Hollanda üzerinden yanılmıyorsam gönderiyor. Şimdi o durunca Amsterdam ve diğer bütün Schiphol gibi havaalanları durunca milli gelirinde ciddi kayıplara uğradığı belirtiliyor Kenya gibi bir ülkenin. Yani şey çok kırılgan, doğanın kendisinin ne kadar kırılgan olduğunu zaten biliyorduk ekolojik yapının ama bu şeyi fark etmiyoruz. Doğanın hakimi olarak gördüğümüz için insanı da bir anda tamamen çöktü bir sistem. Ki küçücük sizin de dediğiniz gibi küçücük bir volkan aslında nispi olarak, görece olarak çok küçük bir şeydi. Evet, bu ama kadar felce var. Uğradı. Bütün Avrupa medeniyeti sarsıldı yani diyebiliriz. Tabii hatta İngiltere'de falan şey bulunamadı. Gıda, sebze açığı ortaya çıktı. Yani ne kadar hafif ve ne kadar boş işlerle uğraşıyoruz yani ne kadar... Aa bak bir haber geldi. Bilmiyorum haberiniz var mı? Çanakkale deprem olmuş. 4.2. Hayır yok. Şimdi son dakika haberi herhalde. Ha, 8.23'te Çanakkale deprem diye. Geçen hafta şeydeydim. Bursa'daydım ben. Bu Afet Acil Yardım Başkanlığı'nın bir programıyla kaymakam valiliklere, Bursa ve Balıkesir mülki idare ve yöneticilerine afet yönetimi, olay yeri yönetimi eğitimi vermeye gitmiştik orada. İşte orada ben sana bir tane dersim var benim anlattığım temel afet bilinci diye. Bir de afet kampanyası nasıl yapılır? Kamuoyu nasıl bilinçlendirir? Ve bunun adımları var bilimsel böyle yöntemler. Şimdi orada ben kaymakam vali yardımcılarına soruyorum mesela işte. Sen depreme hazır mısın işte filan. Türkiye'nin kraması yani bunlar. An okumuş top adamlar bizi yöneten insanlar. Hazırım ve diye. Hiç bir tanesi hazır. Bağır, ama lafta herhalde hazırız diyorlardır. Bir kere öyle oldu mesela. Bursa'da bir kere şey yapıyorum böyle. Açık bir alanda yazın televizyon programı yapıyoruz. Böyle işte 100 taneden fazla itfaiyeci var. Bir araya oturmuşlar. Halk var böyle değişik. Soruyorum depremin sıfırın sahnesine hazır mısınız? Mesela deprem sıfır sahnesine hazır olmak demek ne demek? Bina sağlam olacak. Kimin binası sağlam? Yani böyle yası kadayıf olmayacak demek. Evet. Sandviç olmayacak. Çünkü her bina zarar görebilir depremden. Çatlar patlar. O normal ama böyle tamamen çöküp insanı öldürmeyecek kadar sağlam olması gerekiyor. 2-3 tane el kalkıyor. Şimdi bu depremin sıfırın sahnesinden başlayıp 3 aya kadar giden bir test bu. Japonlar yapıyor bunu. 2-3 kişi, diğerleri deprem şehidi oldu anında. Oradakiler. Peki şey var mı? El kaldıranların doğru söylediğinden emin misiniz? Ha, ona da geleceğim. İlk başta dürüst davranıyorlardı da sonradan televizyonun karşısında olduklarını hatırlayınca biraz, özellikle itfaiyeciler çok büyük numara yaptı bana orada. Hocam ondan sonra eşyaları soruyoruz. Kimin eşyaları sabitlenmiş? Hastanelerde, iş yerlerinde. Yani bu eşyalar kırılacak, düşüp devrilecek, bilgisayarlar, röntgen cihazları hepsi yok olacak. Bina sağlam olsa bile içini kullanamayacaksınız. Soruyorum mesela kimin diyorum gardırobunun yanında, yatağının yanında gardırop var. Kaldırıyorlar elle, hepsinin var. Peki diyorum ya yatınca diyorum ki yatağınıza, gardıroba bakmıyor musunuz? Yani bu gardırop tepeme devrilir mi, devrilmez mi, bana zarar verir mi, vermez mi diye. Yani 11 sene oldu. Hala gardıropla bakışıp duruyorsunuz kardeşim yani. O sana bakıyor, sana bakıyor. Bir şey yapıyor musun diyor. Geçen de birisi dedi ki hocam bana, o tarafta dedi ama gardırop tarafında dedi hocam dedi eşim yatıyor dedi. Boş ver. Vallahi böyle. Böyle adam var ha. Lan Allah'ım ya. Yani hiç şimdi evimizdeki gardırobu da gelip belediye mi tamir şey yapacak, duvara sabitleyecek ya da valilik mi yani? Bunu biz yapmamız lazım. Hani şimdi hepimiz afete hazır olsak ancak ülke afete hazır olacak yani. Yoksa belediyenin, valinin tek başına afete hazır olması anlamı yok. Sonra soruyorum depremin 3. saniyesine gelince yapmamız gereken ilk şey davranış şekli, doğru davranış şekli. Nasıl davranacağız? Şimdi oradaki kaymakam, vali, işte komutanlar falan böyle. Ben diyorum burada şimdi deprem olsa ne yapardınız? Yani siz valisiniz, kaymakamsınız diyese deprem size bir şey yapmayacak mı yani? Sizi torpil mi yapacak? Niye? Siz de kendinizi korumanız gerekiyor. Yani kendi kendinizi korumayı öğrenmiş olmanız lazım. Ha burayı diyorum şimdi sallasam bu salonu ne yapardınız? Hiç kimsenin bir şey bildiği yok. Ha bunlar da bizi depreme hazırlayacak, ha afete hazırlayacak. Tıs yok. Evet. Yani bir çök kapağın tuttuğunu bilmiyorlar. Ondan sonra ben onlara bir film gösteriyorum, Rus filmi. Bir tane Rus filmi var. Bir bayan böyle işte yaşlı, kilolu bir bayan, yaşlı değil mi? Orta yaşlı. Elinde de kumanda, koltukta uyuyup kalmış, televizyonda bağırıp duruyor orada. Tam bizim evde olduğu bu durum bizim evde de yaşanıyor böyle. Bazen bizim hanım alır kumandayı, uyur kalır öyle, bağırır telefon. Özellikle reklamlara çok bağırıyor bu televizyonlar. Sonra bu adam Rus, gidiyor televizyonu bozuyor böyle, karıncalı hale getiriyor. Lambayı da yukarıdaki avizeyi sallıyor elinle. Sonra da dolabı gidip böyle bir vuruyor. Bir şankırtı sesi çıkıyor. Kadın bir uyanıyor, bakıyor ki lamba sallanıyor, televizyon bozuk. Kendini atıyor balkondan aşağı. Deprem olduğunu sanıyor. Bu filmi gördünüz mü? İnternette dolaşıyor. Hayır, görmedik. İnternette bu şöyle dolaşıyor. Karadan nasıl kurtulursun diye böyle bir kötü bir başlık koymuşlar buna. Ama bu aslında afet depremde ne yapacağını bilmeyenin başına neler gelebileceğini gösteren bir film. Ben bunu gösteriyorum. Evet, öyle de okumak mümkün olabilir. Evet. Yani çünkü eğer afet anında bilmiyorsanız ne yapacağınızı, kendinizi böyle camdan aşağı falan atabilirsiniz, merdivenlere koşup falan gibi. Çünkü şu anda insanların Türkiye'de kafası karışık, daha ne yapacaklarını bilmiyor insanlar yani. Ondan sonra depreme hazır mıyız, hazır mıyız? Kaç tane kamyonumuz var, kaç tane kırmızı zulümlü adam var? Ya sen bırak kamyonu adamı, sen kendin hazır mısın kardeşim? Çünkü bir deprem olduğu zaman İstanbul'da 1 milyon insan ilk anda yardıma ihtiyaç duyacak. Bunlara ulaşmak mümkün değil yani. Herkes kendine yardım etmesi gerekecek ilk anlarda. Yani herkes afetlerde kendi bilgisi ve hazırlığı korur. Bu mantıkla halkı hazırlamamız gerekiyor. İşte halk ve halkı hazırlayacak olanlara sorduğumuz zaman da tıs yok. Şimdi 3. saniye içinde bu insanların çök kapantını yapmayı bilmesi lazım. Şimdi hocam eğitimsiz insanlar bu afetlerde, travma anlarında yarısı donup kalıyor, yarısı da kaçışmaya başlıyor şuursuzca. Bu ikisi de yanlış. Neyse 3 saniyeden sonra 3 dakika içinde de hocam herkes kendini kontrol etmesi gerekiyor. Hani kanadı mı, bir yerim yaralandı mı, yangın çıktı mı, deprem bitti ama devlet falan kimse yok yani, yalnız başınasınız. Evet. Diyelim ki bir yerimiz kanıyor. Ne yapacağız? Kaç numarayı arayacağız? Ki o numarayı hani hatırlamak bile o anda mümkün değil. Diyelim ki hatırladınız, 112'yi aradınız. Arayabiliyor musunuz? Telefonlar çalışıyor mu ki? Arasan bile gelecek mi sana? Yani 1 milyon insan aynı anda yardım istiyor. Nerede gelecek? Yol var mı? Bir de bunlar da kendileri de yani bu nedir? Sağlık ekipleri de afetzede olacak. İlk anlarda herkes şok. Yangın çıksa ne yapacağız? Kaç numarayı ararız diyorum. Onu da işte çat çut. Ondan sonra Arasan gelecek mi? Yani soruyor şimdi kaymakam vali. Kardeşim ya evinde bir tane ilk yardım çantanız var mı diye soruyorum. Çoğunda yok. Arabasında var filan. Bir iki tane de var diye çıkıyor böyle her zaman. O zaman diyorum varsa diyorum ona ayağa kaldırıyorum onu soruyorum. Diyorum ki çantanın içinde oksijenli suyunda var mı? Tenis tuvaletinde var mı? Tabii hocam diyor. Ne demek? Hepsi var diyor. Aslında bu iki tanesi var ya çantadan kaldırıldı 10 sene oldu. Yani evet. O da yalan söylüyor. Yani siz dolu soru soruyorsunuz. Yani evet. O da yalan soruyor. Tabii var diyor. Ne demek? Yanında ne var? İşte varsa yanlış çanta yani. Adam atıyor sonuçta kendini orada. Peki diyorum yangın söndürücünüz var mı? İşte bunu Bursa'daki şeyde de işte bunu soruyorum ben. İlk yardım çantanız var mı diyorum. 2-3 kişi kaldırıyor. İtfaiyecilerden bir iki tanesi falan işte halktan bir ikisi. Sonra şey sordum işte evinizde yangın söndürücü var mı? Yine önce bir iki kişi kaldırdı işte halktan da falan. Sonra bir baktım itfaiye müdürü kaldırdı elini. Sonra bütün itfaiyeciler kaldırdı. Sonra çıktıktan sonra dışarı hocam ya bizden hakkını helal et. Vallahi alacağız. Yok ama şimdi orada da yok diyemezdik halkın önünde diye. Günah çıkardılar. Yani böyle üçkağıtlar var hocam. Bari bu tarz toplantıları sıklaştırılsa, sıklaştırsanız o zaman da en azından itfaiye ekiplerinin evinde yangın söndürücü olur. Yani ondan sonra şey tabii yani bu olay böyle işte 3-3 diye gidiyor 30 dakika falan diye. Şimdi bu 3 dakika sonra mesela diyelim ki yangın çıktı falan. Veya şöyle diyorum hocam gece uyurken yani evinizde saat 3.30-4 ben en çok uygunun tatlı olduğu saatlerde yatak odasında hor hor uyuyorsunuz. Şimdi diyelim ki oturma odasında yangın çıktı. Şimdi bu yangın oturma odasındaki yangın oturma odasını tamamen kaç dakika veya kaç saat içinde tamamen yakar kül eder. Soru bir. Ondan sonra siz bu yangını ne kadar zaman içinde duyabilirsiniz? Soru 3. Ne zaman duysanız bu yangını söndürme şansınız var. Bu 3 tane soruyu soruyorum. Kimisi diyor 5 dakika, kimisi 10 dakika, kimisi 1 saat diyor. Yani burası yanar tamamen her şey biter o odada. Kimisi diyor hemen duyarım, kimisi hiç duymam diyor ki aslında hiç duymamak daha doğru. Kimisi diyor ki işte duyar duymaz ne zaman fark etsem yangını söndürürüm diyor. Şimdi onlara film gösteriyorum ben. Bu filmde gösteriyorum onlara işte bir tane adam bir odurma odasındaki koltuğu yakıyor. Ama diyorum ki bunu sakın bunu evde yapmayın yani bunu evde denemeyin. Çünkü sorumluluk almak istemiyorum. Sonra görüyorlar ki insanlar bir oturma odası 3 dakika içinde sadece 3 dakika içinde tamamen yanıp kül olabiliyor. Ve bu oturma odasındaki yangını ancak ve ancak 1 dakika içinde müdahale edebiliyorsunuz. 1 dakika sonra odaya bile giremiyorsunuz. O kadar yangın büyüyor, gelişiyor. Ve bu yangını duymanız diğer odalarda mümkün değil. Çoğu zaman da böyle bir yangında insanlar zehirleniyor zehirli dumanlarda. Veya haberdar olduğu zaman da kaçış yolları tıkanmış olduğu için kaçamıyor. Şimdi bizim insanlarımız 3. 5. 4. katlarda 10. katlarda yaşayanlar da var. Şimdi böyle bir durumda diyorum ki size ben 30 saniyede yangını duymak ister misiniz? Herkes evet falan. O zaman diyorum 20'şer kağıt çıkarın. Hocam bu işten para da kazanıyoruz ha. Evet evet. Çok. Yok 20'şer kağıt çıkarın diyorum. Aslında 15 lira bir duman detektörü pilli. Böyle 9 volt plan çalışan basit bir duman detektörü 15 TL. 5 TL adam başı kar. Evet. Aslında yani bunu hep söylüyorum ama bir gün getirip de satmadım yani. Bunu akıl işte biz de biliyorsun kafamız çalışmadığı için bizi okuttular. Dışarı kafa olsaydı. Yani hocam bizim insanımız ki vali kaymakam vesaire fark etmiyor. 15 TL verip evine bir duman detektörü almayı düşünmüyor. Sorsan hepsine alemi can, dünyayı biliyor, her şeyi biliyor. Başbakan yap desek adam ol desek olur. Böyle bilgili, görgülü, böyle kendine güvenen bir adam. Duman algılayıcısı, duman detektörü yok. Tabii çok zaman kazandırıyor. Hemen 30 saniye içinde başlıyor bağırmaya hocam. Evet. Ya yangını söndürürsün ya da kaçar canını kurtarırsın. Hı-hı. Diğer türlü kaçış yollarının tıkanacak ya da zehirleneceksin, uyanamayacaksın. Evet. Ama işte hocam bakın yani bu kadar basit şeyler dahi yok yani. Ve bunlar bizi afete hazırlayacak insanlarda yok. Şimdi kendine faydası olmayan adamın bize ne faydası olacak? Yani diyorum ben onlara bunları söylüyorum. Sizin diyorum kendinize faydanız yok. Bunlar bizi halkı, bizi nasıl yetiştireceksiniz diyorum. İşte gülüşmeler, kahkahalar arasında böyle gidiyor. Evet, eğlenceli bir eğlence programı gibi mütalaa ediliyor. Standart şov yapıyoruz hocam. Evet, yani ben Cem Yılmaz'a rakibim ama henüz keşfedilemedim bu konularda. En iyi hocam, yetişkin insanlara öğretmenin en iyi yolu eğlendirerek öğretmek. Yoksa bu monolog olursa, yani uyuyup kalıyor adamlar orada. Zaten bir sürü yoldan geliyor. Zaten benim gibi şişkolamış, kilosu var. Gece horluyor, uyuyamıyor belki de. Onun dikkatini çekmek, onu biraz katmak gerekiyor. Nereden geldik buraya? Çanakkale depreminden geldik işte. Yani herkes kendine bir baksın yani. Bizim açık radyo dinleyicileri, bizler afete kendimiz birey olarak hazır mıyız? Aile olarak hazır mıyız? Biz aile olarak, birey olarak afete hazır olmadığımız sürece ne İstanbul ne Türkiye afete hazır olacaktır. Sloganımız bu. Evet. Yani lafı uzattık galiba. Estağfurullah. Peki, çok teşekkürler Mithat Bey. Görüşmek üzere. İyi günler, hoşça kalın. Mithat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Açık Gazete. Açık Radyo. Açık Radyo. Reklamlar. Baştan çıkarıcı yepyeni bir koku. Egzotik baharatların benzersiz aromaları sizi alıp uzak doğunun mistik sahillerine götürüyor. Tabii Maximize ile alırsanız gerçekten götürüyor. Maximize şimdi 10 çifte Four Seasons özel villalarda Bali tatili, 100 çifte de dünyanın istedikleri herhangi bir yerine gidiş dönüş uçak bileti hediye ediyor. Rutinden kaçın, bedava tatil yapın. Maximize, dünya sizin, onu iyi kullanın. Ayrıntılı bilgi maximize.com.tr'de. Abi nasıl dayanıyorsun sen bu yoğun iş temposuna? Biz hafta sonlarını uzatıyoruz, tatile çıkıyoruz. Oh, ne güzel tatilmiş bu ya. Biz buna aramızda adiosla hafta sonu tatili diyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Bodrum, Antalya, İzmir ve Dalaman'a sadece 249 liralık puanla tam 3 adet hafta sonu gidiş dönüş uçak biletini şimdi alıyoruz. Yaz boyunca Perşembe Pazar günleri arasında bol bol tatile gidiyoruz. 444-0444 seyahat hattını arıyoruz, biletlerimizi alıyoruz. Adios, Yapı Kredi'den. Toros orojenik kuşağı içinde başta alüminyum ve barit olmak üzere kurşun, çinko... Aman, daraldım abi, daraldım. Dinlesene oğlum, finalde kesin çıkacak bunlar. Alanya ve Kaş ilçelerinde ise boksit yatakları... Kaş? Kaş mı? Abi bir şey diyeceğim ya. Ben böyle kitaptan falan anlamıyorum abi ders. Benim yerinde görmem lazım. Nasıl? Abiciğim gel, arabaya atlayalım, önce Kaş. Ardından Alanya. Bölgedeki yerli ve yabancı cevherleri inceleriz birlikte. Ne diyorsun ya? Hayat kısa, değmez sıkılmaya. Renault Clio ile nereye istersen oraya. Seyahat etmeyi seviyorsan... Kredi kartı kullanıyorsan, sen kartına değil, kartın senin ritmine ayak uydursun. Ben Burhan Öçal. Adios Premium kullanıyorum. Çok özel seyahat ediyorum. Şimdi çok özel seyahat edebileceğiniz yeni bir seyahat kartı var. Adios Premium. Detaylı bilgi adiospremium.com.tr'de. Adios Premium. Yapı Kredi'den. Reklamlar bitti. Gitaresk. Ama bir dakika. Şu anda değil. Gitaresk sadece salı geceleri 9'da Açık Radyo'da. Bu gitar ağırlıklı rock ve blues programını hazırlayan ve ileten Jack Cohen, yani ben. Tüketici ve medya araştırmalarında dünya lideri Nielsen'ın katkılarıyla. Şimdi ve burada. Açık Gazete. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, old child, young child, feel all right. On a warm San Franciscan night, angels sing, leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's too. On a warm San Franciscan night, old angel, young angel, feel all right. On a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Face is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. An American dream includes Indians too. Eric Burden'dan dinlediğimiz bir parçayla devam etti programımız, Açık Gazete programı. San Francisco Nights'tı. Eric Victor Burden asıl adı. 1941'de bugün doğmuştu. Newcastle'lı bir İngiliz şarkıcı. Ve Animals grubuyla da solo olarak da War diye de bir grubuyla da bayağı ün kazanmış bir rock müzisyeni. Onun doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı. Evet, saat 9.39 Açık Radyo'dasınız ve ortadan devam ediyoruz. Ben demin Miktat Bey'le konuşurken de şeyi söylemeyi unuttuk. Afganistan'da sellerde ölenlerin sayısının 100'ü aştığı haberini de öyle umur adiyeden bir haber olarak verelim, ama çok önemli bir haber aslında. Binlerce kişinin evsiz kaldığı, aşırı yağışların yol açtığı sellerden de 1865 evin tamamen yıkıldığını, 3523 evin ise kısmen tahrip olduğunu söylemişler. Yani bir büyük boy bir felaketten bahsetmek mümkün herhalde. 10.000 büyükbaş hayvan da ölmüş, telef olmuş. Acil yardım operasyonu başlatılmış. Dünyanın en talihli ülkelerinden biri değil tabii Afrika'da. Afrika gibi Asya'nın da belli ülkeleri bu şekilde. Evet. Böyle bir haberimiz vardı. Aslında belki de günün en önemli haberi bir yogi haberiydi aslında onu. Çağlar ötesi diyebileceğimiz bir haber hakikaten. İki haftadır falan vardı bu haberler. Ama işte bir sonuca varılmış. Biz vermediğimiz için baştan başlamamız lazım iki hafta öncesini. Ahmedabad kentinde Hindistan'da 70 yıldır hiçbir şey yiyip içmeyen ve tuvalete çıkmayan 83 yaşındaki yogi iddiası. Böyle bir iddiayla başladı her şey. Ardından da 30 kişilik bir nörolog ekibinden ekibi gelmişler ve Prahlad Jani'yi almışlar, bir yere koymuşlar. İki hafta boyunca kameralarla izlenmiş. Gerçekten hiçbir şey yemiyor, hiçbir şey içmiyor ve daha da garip tuvalete de gitmiyor hakikaten gerçekten. En azından bu iki hafta içinde bunu yapabilmeyi başarmış. Nörolog ekibi bayağı mevzuyu çözümleyememişler. Sudhir Shah tuvalete gitmeden nasıl yaşadığını hala anlayamadık. Bu konu hala bir sır demiş. Kendisi bir mucizeyle. Evet, Prahlad Jani diyor ki 8 yaşındayken bir tanrıça tarafından takdis edildim. O zamandan beri yemiyorum, içmiyorum, tuvalete de gitmiyorum diyor. Ve bir de meditasyon yapıyor tabii sürekli olarak. Evet. Yogi olduğu için de 83 yaşında kendisi ve 70 yıldan beri hiçbir şey yemedim diyor Prahlad Jani. Peki sonuç? Sonuç 2 hafta izlemişler. Yemiyor, içmiyor ve evet tuvalete gitmiyor. Merkezin adı da ilginç. Bence merkezin adı hiç ilginç değil. Dünyanın bütün sistematiğini anlatıyor. Hindistan Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi bunu yapan araştırmaları. Niye yapıyor derseniz haberin sonunda ufacık var. Gelecek aylar içinde yayınlanması beklenen sonuçların askeri dayanıklılık, doğal afetler, çetin koşullara uyum veya Ay ve Mars'a seyahat gibi uzun süre seferlerinde hayatta kalma stratejisi hazırlanmasına katkıda bulunuyor. Askeriye için kullanıyorlar. Yani yemeyen içmeyen adamın anlattığı hikayedeki gibi ise mevzu biraz zor olacak herhalde bunun araştırılması ve geliştirilmesi. Bir tanrıça yakalamak ve ardından onun tüm askerleri tek tek kutsamasını sağlamak gerekiyor herhalde. Evet, iki haftalık testler sırasında Jani'nin sıvılarla tek teması gargara yapmak ve yıkanmak şeklinde olmuş. Temizliğine de dikkat eden biri besbelli. Ama peki enerjiyi nereden alıyor? İşte o meditasyondan ve güneşten aldığını daha önce de böyle söylemiş. Meditasyonu daha önce de kabul böyle etmiyorlar. Diyor ki eğer ya ben de kabul ediyor değilim. Anlayabildiğim mevzu değil bu arada. Taraf olamadım sadece. Hani aktarmak gerekiyor herhalde. Böyle ciddi ciddi çıkıyorsa böyle haberler. Eğer Jani enerjisini besinler ve sudan almıyorsa bunu çevresindeki diğer kaynaklardan sağlıyor olmalı. Güneş de bunlardan biri. Tıp alanının bir mensubu olarak bunun kalorilerden başka bir enerji kaynağı olduğu görüşünü kabul edemeyiz demiş. Peki güneş kurum direktörü Doktor Ilavazagan. Peki Ilavazagan'a da sormamız lazım. Güneş protein değil, değil mi? Kalori de değil. Ya güneşten protein üretebilen canlılar olması üzerinden gidiyor herhalde. Yani fotosentez yaptığını iddia ediyor ki yani bu da bir o kadar namümkün bilimsel veriler üstünden. Bitki mi bu adam? Vallahi bir nevi galiba. Doktorlar yaşlı yoginin manyetik rezonans filmlerini çekmiş, kalp ve beyin faaliyetlerini elektrotlar takarak izlemiş, kan tahlilleri yapmış. Ardından salmışlar adamı, gitmiş adam geri yaşadığı yere. Gujarat eyaletinin Ambaji kent yakınlarındaki köyüne dönmüş, meditasyonlarına kaldığı yerden devam etmekteymiş. Gayet de sağlıklı görünüyor. Ben şeyde de gördüm. BBC'de ufak bir şey yayınlamıştı. Hı hı. Böyle gayet enerjik bir şekilde 83 yaşına rağmen gayet dinç, cevval kalkıyor yataktan, fırlayıp dolaşıyor. Konuşuyor, neşeli, coşkulu ama bir şey yemiyor, içmiyor ve tuvalete de gitmiyor. Yani bu çözülürse gerçekten fena olmayabilir. Yani 70 yıldır bir şey yiyip içmediğini ve tuvalete gitmediğini iddia eden bir insanla ilgili modern zamanlarda çıkan ve bilimle denenmeye çalışılan ilk haber galiba benim gördüğüm. İşte gene yani, Hindistan'dan böyle bir şey vardı, bir çocuk güneşe. Hikaye baktı. Çıkmıştı evet, diye hatırlıyorum. Öyle mi? Hatırlamıyorum ben de ne sonuç, belki de örtbas edilmiştir. Bilemem. Yani ama hani bilimsel teste tabi tutulduğu ciddi ciddi söylenen ve sonuçları yakında açıklanacak falan filan denen galiba benim en azından hatırladığım ilk bu. Bakalım ne çıkacak. Günün en önemli haberi belki de buydu. Çağın. Çağın, evet. Günün en önemli haberi Baykal. Hayır, Brown. Ha, Brown, pardon, doğru. Üf, karıştırıyorum, nerede oldum bazen. Bu önemliydi. Bir diğer önemli haber hakikaten Türkiye'den bu seferki. Demokratik Toplum Partisi kapatılırken olan olaylar ve o olaylar sırasındaki tartışmaları hatırlıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Tarla başında protesto gösterileri olmuştu. Protesto gösterilerine faşistler nereden çıktı belli olmayan, çünkü daha sonra da bu silahları bize verdiler, elimize de para verdiler diye ifadeleri var o adamların. Nereden çıktı belli olmayan silahlarla ateş etmeye başlamışlardı DTP'lilerin üzerine. Bayağı tabii kanlı olaylar yaşanmış idi o dönem. Bu eylem sırasında yaralananlar da olmuştu. Bir grubun saldırısına uğrayan ve vurulan Aslan ve onu hastaneye götüren Doğan. Radikal Gazetesi'nin haberi bu. Nurettin Doğan ve Şevket Aslan. Şevket Aslan vurulmuştu. Nurettin Doğan da onu hastaneye götürmüştü. İkisi de gözaltına alınmışlardı. 6 ay tutuklu kalmışlar bu geçen 6 ay içinde. Ardından da yarım sayfalık bir iddianame hazırlanmış. Yarım sayfa. Bu yarım sayfalık iddianamede 16 yıl hapis cezaları isteniyor. Yani herhalde dünyanın en kısa iddianamesinin en uzun cezası falan diyebileceğimiz bir hal bu. Yarım sayfalık iddianame 6 ayda nasıl hazırlanmış savcı, orasını bilemiyorum ama hani yarım sayfayla 16 yıl istenebilmesi normal diyebilir miyiz? Ya sayfaya bağlı değildir herhalde ama yani çok özet ve çok yoğunluklu bir, ya yani özgül ağırlığı çok yüksek olan bir iddianame olsa gerek. Tabii yani cıva gibi. Özgül, evet. Yoğunluğu çok fazla. Her kelimesi başına neredeyse herhalde işte 6 ay falan düşüyor olsa gerek. Evet, öyle bir şey yani. 6 ay zaten tutuklu kalmışlar. Bir de o var. Yani 13 Aralık'ta tarla başında olan olaylardan bahsediyoruz. Eyleme aralarında 39 yaşındaki esnaf Şevket Arslan ve 18 yaşındaki işçi Nurettin Doğan'ın da olduğu partililer katılmış. Ve Dilbaz Sokak'ta kendilerine silahlı saldırı olmuş. Ve olayda Aslan bacağından vurulmuş. Ve daha önceden tanışmıyorlar. Nurettin Doğan'dan yardım istiyor. Doğan da Aslan'ı araca bindirip Haseki'ye götürmüş. Bu sırada polis onları hastanede yakalamış. Yakalamak burada doğru filme emin değilim. Çünkü hastanedeler zaten. İki kişi terör örgütü üyeliği ve kamu malına zarar vermekten savcılığa çıkarılmışlar. Şimdi bu terör örgütü üyeliğiyle ilgili yarım sayfalık iddianamede kanıt da var herhalde. Çünkü DTP yasal bir siyasi parti, kapatılıyor. Kapatılmasıyla ilgili üyeleri protesto gösterisi düzenliyor. Bu protesto gösterisinde üzerlerine ateş açılıyor. Birisi yaralanıyor. Hastaneye gidiyor ve terör örgütü üyeliği ve kamu malına zarar vermekten savcılığa çıkarılıyor. Bu da akla zarar haberlerden biri ama pek önemli bir yer bulduğu söylenemez medyada. Kanıt olarak eylemde topluluk içinde dururken ve hastaneye gitmek için araca binerken çekilmiş iki fotoğrafları var. Yani yarım sayfa iddianamenin yanında iki adet de foto var. Biri kalabalığın içinde öylece duruyorlar. Buradan kamu malını çıkardılar herhalde. Araca binmesinden de terör örgütü üyeliğini. Ben öyle düşündüm. İki suç isnadı var. İki suç isnadında hiçbir kanıdı yok. Üstüne üstlük yarım sayfalık böyle kısa bir iddianameyle 16 yılları isteniyor. Ondan sonra sıkıntı şuna dönüyor işte. Gerçekten adalet adil mi sorusuna çeşitli insanlar, çeşitli gruplar halinde de cevap verir hale geliyorlar. Ve devletle Kürtler arasında nasıl bir sıkıntı var acaba diye ondan sonra uzun uzadıya program yapmak zorunda kalıyoruz. Benim düzden bağlayabildiğim yer burası. Yani evet, çünkü bunu okuyan onlarca, binlerce, yüz binlerce insan herhalde bu suçlamaların ve bu suç isnadının, eğer başka bir deliller vesaire yoksa ve haberde aktarıldığı gibi ise durum, çok da adil olmayacağını düşünecektir. Yani iki tane alakasız fotoğraf yarım sayfa yazıyla terör örgütü üyeliği ve kamu malına zararı belgelemeden nasıl savcılık böyle bir şey isteyebilir? Bir de şey var mesela, yani hastaneye giderken yaralanmış bir insanın bu 16 yıl hapis cezası istenmesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 7 Mayıs'ta kabul ettiği iddianame bu. Mahkeme de tabii kabul ediyor. Sadece savcılığı söylememek lazım. Evet. Onun için mahkemenin de kabul ettiğini söylemek lazım, evet. Avukatları da hiçbir suçla hiçbir ilişkilendirme yok, tanık yok. Ya ortada mesela suçlara bak diyor. O yarım sayfalık sayfa iddianamenin zaten büyük kısmı da haberin içinde var. İddianame şunu söylüyor. Bu haberde haber iddianameden daha uzun oldu. Şimdi. Aynen öyle. Yani anlatabilmek iddianameyi, iddianamenin kendisinden daha çok vakit alıyor. İki şüphelinin de içinde bulunduğu grup PKK adına slogan atmış şimdi. Binlerce insan toplanıyor. Şüphelilerin suç bireysel ise ki öyle diyebiliyoruz. Grup PKK adına slogan atmış. İkisi İETT otobüsü olmak üzere 7 aracın ve evinde camları taş ve sopalarla kırmıştı. Bu iki kişi ye mi yükleniyor bu 7 aracın ve bir evin camlarının taş ve sopalarla? Sadece PKK adına slogan atmaları. Yani daha doğrusu şu çıkıyor özetle o zaman. Gruptan birileri PKK adına slogan attığına göre bu kişiler PKK üyesidir. Birileri de ikisi İETT otobüsü olmak üzere 7 aracın ve bir evin camlarını kırdıklarına göre 8 aracın camları kırılmış. Bunlar da kamu malına zarar verildiğini göstermektedir. Evet, iki son satır, son cümle önemli. İki DTP'li iddianamenin kabul edildiği gün tahliye edilmiş. Yorum yok. Yani 6 ay yattılar, tanık yok, sanık da yok. Ama 16 yıl isteniyor. İyi akşamlar, iyi akşamlar. 16 yıl olabilir. Kabul. Evet, böyle bir haberimiz de var. Yani kanunlar ve uygulanması pek çok yerde ciddi sorunlar yaratıyor. Bir hukuk reformuna gerçekten ihtiyaç olduğunu her seferinde böyle haberlerle bir kez daha kani oluyor insan. Yani bir toplumdan adalet duygusunun kaybolmasına yol açabilir böyle haberler. Açmadıysa. Eğer açmadıysa. Dün de bir ilginç haber vardı. Başbakan şeyde çok ısrarlı. Neydi? Nüfusun en büyük faktör olarak. Promosyon olaylarını diyorsun. 3 yapana bir promosyon. Evet, onlar ve iki, yani hedef göstermiş zaten. Hedef 2083 derken? 83 yılına kadar. Tamamen nüfusu gerileyen bir ülkeye dönecek Türkiye. Bu da gücünü kaybedecek. Onun için bol 3 çocuk yapmak için promosyonlar filan. Yani bir konuya da taktı mı Recep Tayyip Erdoğan, bunun herhangi bir rasyonel, bilimsel, akılcı, muhakemeye dayalı bir temeli olup olmaması insanlara kendilerini onu ilgilendirmez hale geliyor ve ben dedim oldu diyor. Bilim budur diyor. Bence daha da garip laflar etmiş de. Bunlar Türk milletinin kökünü kazımak istiyorlar. Dememiştim, nüfusun azalmasını istemiyorsanız 3 çocuk doğurun. Yapma. Niye 4 değil o zaman ya? Mesela birincisi, ama ikincisi şöyle bir sıkıntı yok mu? Sen hani kamu adına memur falan gibi bir sürü zilyon insana maaş veren bir konumdasın. Verdiğin maaşa dönüp bakıyor musun diye sorsak ayıp mı olur? Hani her şeyi geçiyorum. Kaç çocukla ilgili başbakanın niye bir fikri olduğunu da geçiyorum. Çocuk yapmakla yapmamakla ilgili devletin bu işlere bulaşmasını, bu ırkçı lafları, Türk milletinin kökünü kazmak falan, paranoid lafları falan hepsini geçiyorum. Yani verdiğim parayla 3 çocuğa bakmak mümkün mü diye bir soru bile düzden cevaplayamayacağı bir soru olduğuna göre herhalde saçmalık vebalinden bazen insan böyle hani garip garip şeyler söyler ya. O kategoriden almak lazım herhalde. Bütün batı konuşma yazılmamış bence. Hani refleksif söylemiş diye düşünüyorum. Yazıldı mı iyi konuşuyor çünkü. Evet, yani bu şey Avrupa ülkelerini falan da örnek göstermiş ki pek geçerli olduğundan da emin değilim. Ne diyorlar bize? Alman milletinin kazıyorlar kökünü, üçer çocuk yapın falan diyen Almanya'da politikacılar mı varmış? Vardı ama 1930'lardaydı. 3K formülüyle hatta mesela Kinder, bazı dedikodulara göre Hitler'in 43 yılı gibi daha fazla asker ihtiyacı olduğunda hamilelik süresini 6 aya indirdiğini bir emirle falan okuduğumu hatırlıyorum. Gerçek midir değil midir bilmem ama. İnsan haralarıdır. Louis Charroyer'in romanı da vardır. Gençliğimde okumuştum. Aslan gibi evlat yetiştirilir vatana, değil mi? Evet. Orada. Yani bir garip haller hakikaten. Ve kadınlardan, kızlardan falan filan şöyle diyor. Batı şu anda ağlıyor. Sakın bu tuzaklara düşmeyin. Böyle giderse 2030 yılında Türkiye'nin nüfusu çoğu da 60 yaşın üzerinde olacak. Bu mümkün değil istatistiki olarak ama neyse geçiyoruz. Sevgili hanım kardeşlerim, bir başbakan olarak konuşmuyorum. Konuşmuyorum. O zaman niye konuşuyorsun? Çünkü ben gittiğimde sevgili hanım kardeşlerim beni dinlemiyor. Neyse. Hayır, bir dertli kardeşiniz olarak konuşuyorum. Bir sosyolog olarak da konuşuyor olamaz. Çünkü öyle sosyolog bir... da değil. Değil. Zorlu bir durum. Erdoğan olarak konuşuyor. Bu tuzağa asla gelmeyiniz. Biz genç nüfusumuzu aynen korumalıyız. Bir ekonomide asıl olan insandır. Neyse benim kafam iyice karışıyor. İnsan varsa başarı var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Bunlar ne yapmak istiyor? Bunlar Türk milletinin kökünü kazımak istiyor. Yaptıkları şey bu. Eğer nüfusumuzun azalmasını istemiyorsanız bir ailenin 3 tane çocuğu olmalı. Takdir sizindir. O ayrı mesele. Böylece bizim de çenemizi tıkamış oluyor. Keşke benim daha çok çocuğum olsaydı. Bunu yaşadım inanarak söylüyorum. Çocuk berekettir. Onu da bilmeniz lazım. Benim 4 tane çocuğum var. Memnunum. Keşke daha fazla olsaydı. Hepsi de bereketiyle geldi. Şu anda nüfusumuz genç. Ama böyle giderse 2030'da yaşlanıyor. Bu bizim için tehlikedir. Bu ne tehlikeyi yaşamak istemiyor. Diyor ya, 60 yaşında oluruz, çalışamayız. Hepimiz huzur evlerinde böyle tırırır ölürüz. Niye eşcinsel örgütlerine izin vermiyoruz? Çünkü yoksa bütün toplum eşcinsel olur. Çocuk olmaz. Yok oluruz. Niye çabuk çabuk çocuk yapmamız lazım? Yoksa hepimiz huzur evlerinde öleceğiz. Hiç çocuk kalmayacak. O zaman nüfus da kalmayacak. Evet. Ülke de kalmayacak. Bu ne demek işte? Türk milletinin kökünü kazımak istiyorlar. İstiyorların karşılığı kim bu öznenin? Kim olduğu belli değil ama birileri bunu istiyor. Yemeyelim arkadaşlar. Hemen çocuk yapalım. Dengeleyelim. Evet. Önemli şeyler söylemiş Sayın Erdoğan. Sağ olsun. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. İşte kaliteden kaliteye gel durumu. Vakit olsaydı aslında bugün Ahmet İnsel'in Radikal'de Bilgi Üniversitesi'nin sendika sınavı diye bir yazısı var. Onu da okumak istiyorduk. Sendikasyon, sendikasyona yaklaşım ve sendikayla aslında ilişkinin ne kadar demokrasiyle ilişki olduğuna dair Bilgi Üniversitesi'ndeki sendikasyon süreci üzerinden daha genel bir yazı yazmış Ahmet İnsel. En azından hani biz okuyamadık, siz okuyun diye bunu da söyleyebiliriz belki. Aslında önemlice bir yazı bir yandan da Bilgi Üniversitesi'nde sendikasyon ve sendikasyonla ilgili tartışmalarda tam gaz devam ederken de ayrıca o açıdan da okumakta fayda var herhalde. Böyle yani işte 3 çocuk vardı bugünden. Sayın Baykal'ın istifası. Sayın Gordon Brown'un istifası. Başka istifa yok. Başka istifa yok. Afganistan'da sellerde ölenlerin yüzü bulması vardı. Hrant Dink cinayeti davasında neden ön plana çıkarılmadığını çok iyi anlayamadım. Ben anlayabiliyorum. Müthiş önemli bulduğum bir haber vardı. Birden fazla haber vardı ama benim dikkatimi en çok çeken şey hem Anadolu Ajansı'nda ve başka kaynaklarda da gördüğümüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden mahkemeye gelen bir yazıda davanın katil sanıklarının Ergenekon davası sanıklarından 6'sıyla telefon irtibatlarının bulunduğu bildirilmiş. Yani böylece 21. yüzyılın en önemli iki davası diyebiliriz Türkiye'de. Hrant Dink ve Ergenekon davaları bir köprüyle birleşmiş oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden pardon, mahkemeye gelen bir yazıyla Veli Küçük, Kemal Kerinçsiz, Levent Göktaş, Muzaffer Tekin ve Erbay Çolakoğlu'yla bağlantıları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden tespit edilmiş. Ayrıca da tanık, gizli tanık da çok ayrıntılı olarak cinayeti anlatmış. O gün Samast, Yasin Hayal ve Osman Hayali de mahkeme heyeti başkanının sanıkların fotoğraflarının yer aldığı teşhis tutanağını gizli tanığın odasına göndererek yeniden teşhis yapmasını istemesi üzerine yapmış ve Canak daha sonra hakim, salondaki sanıkların yerlerini değiştirdikten sonra görüntülerini gizli tanığın odasındaki ekrana aktarmış. Gizli tanık sanıklardan Osman Hayal, Yasin Hayal ve Ogün Samast'ı teşhis etmiş. Ve Osman Hayal mesela ilginç bir savunma yapmış. Gizli tanığın pek de namuslu ve vicdanlı olduğunu sanmıyorum. Beyanlarını kabul etmiyorum. Her şey ortada. İki kardeş suç ortağı olamaz demiş. Böyle savunma. Hukuken mi olamaz yoksa tıbben mi mümkün değil? Mantıken. Ha, mantıken, anladım. Yani hiçbir bakımdan iki kardeş suç ortağı olamaz demiş. Olaydan hemen sonra görüntülerim televizyonda yayınlandı demiş. Beyanları kabul etmiyorum demiş. Evet, tanıksa bambaşka. Dink'le ilk olarak 40-45 yaşlarında bir şahıs Dink'e yaklaştı ve 3-5 saniye Dink ile konuştu diyor. Bu şahsın el temasında bulunduğunu gördüm. Aynı anda Hrant Dink'e arkadan ve önden birer şahsın yaklaştığını, arkadan yaklaşan şahsın yuvarlak yüzlü, 1 metre 70 santim boylarında, kısa koyu kestane renkli saçlı, hafif kirli sakallı, açık tenli, hafif kalın kaşlı, tombul ve kısa parmaklı, uyuşturucu almış gibi bir halde bulunan, üzerinde siyah kumaş pantolon, dizlere kadar inen siyah bir palto, içinde siyahın da bulunduğu eline çizgili bisiklet yakalı bir kazak, siyah ayakkabı giymiş bulunan şahıs elindeki silahla, hatırladığım kadarıyla Hrant Dink'e iki el ateş etti diyor. Önden gelen, sonradan televizyonlardan isminin o gün Samast olduğunu öğrendiğim şahıs da diğerleriyle birlikte aynı zamanda iki el ateş ederek içinde Ermeni kelimesi geçen bir cümle söyleyerek bağırdı diyor. Evet, niye bu kadar beklediniz sorusunu da sormuşlar Osman ve Yasin Hayal'in avukatı. Gizli tanık bire cinayet 19 Ocak'ta, siz 30 Ocak'ta ifade verdiniz. Yani bu 11 gün niye geciktiniz diyor. Gizli tanık da daha önce gitmememin sebebi çok korkmuştum. Daha sonra yakınlarımı anlatınca onlar bana cesaret verdi demiş. Evet, işte böyle bir durumla karşı karşıya. Bir tane hatırladığım minik anekdotu da vermeme izin verirseniz çok sevinirim çıkmadan. Biri Sayın Baykal'ın istifasıyla ilgili CHP-MYK'nın yani Merkez Yürütme Kurulu'nun sözleri gerçekten ilginç gelmişti bana. Unuttum söylemeyi. Bu durumda biri başkanlığa aday olacak olursa mezar soyguncusudur dediler. Yani internette gördüğüm haberlerden biriydi. Yani genel minvalden çok bağımsız olmadığı için mümkün diye düşündüm. Bu ilginç bence gelmişti bana. Bence günün en önemli şeylerinden biri de söyledim ama bir kere de tekrarlayayım. Gürsel Tekin'in de en büyük görev artık bize düşen abilik ve babalık yapmasıdır diyor. Kurultaya aday edilecek mi edilmeyecek falan, neyse zaten önümüzdeki günlerde büyük ihtimal tefrika devam edeceği için tefrikadan yaparız. Bir de Recep Tayyip Erdoğan'ın haberiyle ilgili demin verdiğimiz asıl dahiyane çözümünü unuttuk. Yani nüfus gençleştirme formülü vesairenin yanında işsizliğe de çözüm olarak her bir işveren bir kişiyi istihdam etse gibi müthiş bir ekonomik formül bulmuştu o da. Başka bir siyaset cinsi gerekiyor fena halde ama bunun da doğacağı yerlerin nereler olduğuna herhalde. Buna vaktimiz kalacak mı onu da bilmiyoruz tabii. Ömür vefa eder mi anlamında mı? Ömür vefa eder mi? Bir de benim için bile mi ümit yok abi? Koridorda bir pazarlık payı bırakıyorum ben. Peki. Bir konuşuruz şimdi. Bir de Avrupa Birliği Yunan krizine karşı 1 trilyon dolarlık paketi onayladı. Bu da çok önemli bir haber iktisadi. Paralar olarak nereye gidecek ona da belki yarın öbür gün bir bakarız. Çünkü 1 trilyon dolar güzel para ama mesela işte ekonomik kriz çıktığı zaman hepsini bankalara vermişlerdi ve finansal kuruluşlara. Bakalım bu 1 trilyon nereye gidiyor? Yani Yunan bir kere iyi haber olarak bütün piyasalarda müthiş bir fırlama yukarı, fırlama yani sermaye piyasalarında görülmüş en büyük Fransa borsasında, Paris borsasında %10'a yakın bir yükselme olmuş. Avrupa'da da ortalama %5. Yani 1 trilyon doları kurtarma paketi çok ciddi bir etki yarattı. Herkes mutlu, günün en iyi haberiyle. Herkes de, derken borsalardan, piyasalardan bahsediyor. Zaten genellikle herkes derken onu kastediyor. Zaten devamını da neyse, aman boşver, hiç lafını bile etmeye gerek yok. Bir son dakika haberiyle bari bitirelim. Irak'ta dün düzenlenen bir dizi saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükselmiş. Evet, yani kan gövdeyi resmen götürmüş, evet, durumda. Pekala, bu şekilde bitiriyoruz. Bir caz yorumuyla bitirelim bugün. Carla Bley ve Steve Swallow birlikte çalacaklar. Carla Bley Amerikalı besteci, piyanist, klavyeci, org çalıyor ve orkestra şefi. Ve free jazz hareketinin de önemli simalarından biri. Çok önemli, pek çok, yani kendi besteleri çok önemli. Başka pek çok icracı tarafından da seslendirilmiş. Gary Burton, Jimmy Joffrey, George Russell, Art Farmer gibi ve eski kocası Paul Bley gibi. Şimdi Carla Bley'in Steve Swallow'la birlikte Major adlı bestesine kulak veriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.